tudo dentro do fundão. بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولهم فما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونه من بعد إيمانهم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم فقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون جزاك الله مقصد سورة بقرة بیان سرور مسائل دے اس بات تو یہ جن ثابت ہو دی خبر چ اللہ لکسن چ ذات کی او دے داشن پر صفات کی میو دے کم صفات چ خدای پاک کی اور بل چا بنن پیغمبر نو ولی نو فرشتے نو جن ان نہ دے بود نہ دے قبر دوے مثلا اس بات رسال دا ثابت ہو لو چ اللہ ہمیشہ پیغمبران را لے گئے خیر پیغمبر نبی اسلام دے نبی اسلام باندې نبوت رسال پورا شے دے نبل پیغمبر را دی نبل کتاب را دی دین باغی کم چه قرآن کی دی کم چه نبی اسلام پا سنت کی دی کدین سیوا تو دین جوڑن دی گوید که دعوی کئی دی خدای توب یا دی پیغمبر آئیم درم خبرات دی صورت درم مطلع جهاد پی سبیلی دا دو مطلع چه نمانی دی سر جهادو که یا دا مانا چه دا دوار مطلع اغا سر کول چه مجاهد وی چه مرگ نیری سو که دا مرگ ریگ دا مطلع نشکولیم اصلا ما مطلع انفاق فی سبیل اللہ مال لگ زکا جہاد الکی دیشی کہ مال لگ یہ مال لگ جہاد بوشی جہاد شی تائی د پیغمبر سلام بوشی تائی د پیغمبر سلام شین دنیا کو تو توحید خور شی دای یو کس نور بت صورت تک شی سن سلور مسلی دی اہم مدارن صورت سلور سی تقسیم ہم دے روزان چ دوام دالی کی خا روزان دی طرف تاد گوتے دے شی با ذہن کی بیا کی نی خا دما چ مو یو دل دا بیا بیا دی کی نو الله بتا ته یادی چې دا ته یاد شو بیا قران آسان دی نو سورۃ سلور سې تقسیم دی دا په ادبار دی مضامینو باندې دی اول ایسا سو نمبر آیات پورې په دې کې اوله مسله چې یووال د الله ثابتول په ذات صفات کې دا په دریو بابونو کې تقسیم و دویم ایسا د آیت نمبر 101 نه مضمون د دویم ایسا د آیت نمبر ستان نے شروع دے ادوی مسد آیت نمبر 1 نہ منس کا صدور ہے تو نا دا پار دو وسلو یڑم بے دڑم بے سے مضمون دو می سے غی یوزا کو اصل من یوزا کو یود فطر فطر من یوزا کو نو پدی کہ دای په دې کې د جبرئیل السلام خبر راوړه اشاره دی ته چې جبرئیل السلام توحید هم راوړی رسالت هم راوړی په دې باندې وصل جوړ شم. دا دویم عیسی تر آیت نمبر 177 پورې ده. یہ دویم عیسی کے اس بات رسالت کہی پدا پدا تو شبہات و سسعا سسعا نہ ہوتا ہوئی اگر نہ شبہ کم چو رسالت بانی واردی دی یعنی اعتراضونا داگی جواب انہیں کھولو اولا شبہ پاعت نمبر 97 کوا پواستہ بانی چی مگ پتا مال لے وی خود تخت سڑے خود تالوی چیراری کما پر اختن آگا امیشہ پر شر راگ دیا پر خلق کی کورن آرولی دی نکت غذابون راولی دی لہذا متانمانو داغه جواب چې دا وجه نه بلکې وجه دا چې هغه مال قرآن راوړل دي نو ستاسو اصل دشمنی دا چې دل قرآن راوړل دي دا اعتراض په تام کوي ته خطرې او ستاسو استاد خن دي هغه ولا مو په لګیا دی هغه تبلیغان په لګیا دی هغه دا نه مني هغه نه مني ته به وته زما استاد خدای خدا تاسو بدنام کړي شیطانانو تاسو بدنام کړي دویم اعتراض په نبی اسلام باندې دا و ته جادوګر ملګری ته سلیمان السلام ته پیغمبر اعلان کړ خو جادوګر د هغه جواب ما کفر سلیمان لیکن شیاطین کفر او یعلمون الناس السحر تا ته مو وي ته خسره غوسه د پلان کې ملګری نه دا ډېر شدید او دا و یو هغه ته ته دا ټیک دی دا تاسو بدنام کړی دی. درېم اعتراض په نبی اسلام دا ته جادو ته کفر وای اعلان دا فرښتو را دی جواب کدیر کټ جواب دا فرښتو بالکل نه راوړي نو کدا دوی دا چې خیر دی دا چې خول دی دا پرد رد جادو خیر دی ته خلکو کې هغه وخت کې جادو ته باغی کرامت ویلې موجوده به وته نه الله راولې کې فرښتي چې جادو د کرامت فرق وته کار کوي نو تا ته وایو یا ته درود تنجونه من تنجونه نه مانی ته درود تاجه نه مانی وا درود تاجه ولې من هغه همیدن انډیا دی انډیا کې درود جوړ شي بس لمن کم چې کوم چې مستند حدیث دغه درود دی هغه ورنه ما هغه ورنه وای دا کوم درود ابراهیم دا بهتر ټول کې بهترین درود ابراهیم دا ورنه وای چې بو مسکی وای چې درود تونجی نه وای بل وای بل وای چې هغه راته انت دا مو دا وای دا موږ دغه نه منو وای چې وې تاسو دا نه منئ ودا چې هغه جوړ کړی شي یعنی دا ورنه موږ ونو او سلور مې تراس په نبی اسلام باندې او چې ته موږ د خو الفاظ نه مونږ کې ته وا چې راینا مو ان راینا کې خو یو نور معنی یو معنی په سیم د نو الله چې هغه الفاظ مو چې اکی هغه مشتبی وي اشتبار په خر کو باندې کې یو معنی په غیر چې په معنی موږ دم دیا د کا خو درې معنی په غلطي ولې غلط په دوم چې درې معنی اینه خر کو غیر خرابېږي. دا سلور اعتراضونه بیان شو او د دې د انمانه څخه مینات دا پنځم اعتراض دی. اعتراض په نسخه باندې یز بخپل په خپل دین کې مسترب پروند یو څه وی نن دی واچ دا څه نو کړی دا څه کوي نو دا څنګه دی ول دا لا ير دی ولا لا نه پوي نو دوی ما نو د جواب دی چې دا الله دوه کوم تابع مو چې الله ته بس ما ته مخ کې الله وی چې دا څه کوي ته مکن او تا دوی داتی کن تا دم وی چی تا پخپر مستربی تروس پورتا تلوی اختای کول نمارو پتی رومبار خیرات بای نکو رسم قول بای نکو وادت یهودی خونه ما تا پتانا ما خوی این دا سواب ده ما تا اس پتولی چی دا خوی عذاب ده دا خوی بیدت ده پتی بندالا نبی اسلام شبارت سر محروم کی نو پریمی خود دا یهودی خونه ما نسخ ست وی نسخ یو په لغت کې معنی یو په اصطلاح شریعت کې لغت کې نسخ ویل کیږي د ریکول تا او لیکول تا لکه عرب وی نسختش یعنی نسخت ریخو آثار ریخو الآثار اصطلاح را له د خپل هغه دغه ختم کړم یا نسخت شیب و شباب بوډاوال راغې او ځواني لري کړه نسخه په موسمونو کې وي لکه اوس موږ بنونه اغوستي کنه دوه میاشت بعد بیا نشاد بیا پکې چورم نسخه په انسان کې وي چې ول ماشومي نو تش پر تش کمیس کې ګرځي بیا چې لږ لوی شي نو پر دوه ته واچي سمودا داتې چې هغه نه خدای ته نه ستر کوي بیا چې لګلوي شي بیا نو دا ټول نسخه را لکه چې لویږي سره شی بدلیږي نسخه د دغه په دوایانو کې ډاکټر ډاکټر له چې لاړ شي ډاکټر به تا ته درې تا ستا تشخیص به وکړي چې تا ته شی لګلې نه هغه وګوري چې دا درې قسمه دغه نقصان دی یو د ده زکام دی بل د ده تبه هم ده ورسره او بل دی چې کمرې کمزوره شوې نه به تا درې قسمه دوایانې ولیکي دا یو به د تبې وي دا بل به د زکام وي دا بل به د کمزوری وي نو تا ته وایي دا درې وړه ګولۍ چې دا به ته درې ټیمه درې وړه خورې درې وړه یو یو یا دوه دوه نو دوه ورځې به دا درې وړه خورې بیا په درې مرض باندې به دا یو به کرښې لیکي دا به لرې کړي دا به نه خورې اوس نسخه وکړه او بیا به دوه ورځې به بیا دا دوه دوړه خورې چې دوه ورځې نورې وخورې بیا به دا یو قسم دوای چې ده دا بیا پوره میاشت خو دغه د کمزوری هغه نو ډاکټر ته دې پته وه کړه مخې ته چې دا یو دوای دوه ورکه ما ده دا یو چې وخورې دوه ورځې د ده به زکام ختم شي نو بیا به یو دوه ورځې دغه بیماري ده هغه به ختمه شي نو بیا هغه کمزوری به په میاشت کې ختمېږي نو هغه سالم لغې خو نه الله ته پته وه دا یو شي نسخه څه ته وایي نسخه مطلب په اصطلاح کې د شریعت کې نسخه وایي راوړل د یو حکم ته په ځای د بل حکم یعنې چې دا وروستی حکم نه راغلی نو هغه مخکې حکم چې کوم پای باندې عمل لازم اوس چې دا نوی حکم راغی نو دغه مخکېنی حکم چې دی هغه به منسوخ شو او په نوي حکم باندې عمل شروع شم او دا د الله په علم باندې دلالت کوي ښه الله ته پته وه چې اول کې به کوم حکم وي چې هغه دی دا ښیي او وروستو به بیا څوره موده بعد به دا بل حکم ښیي دا د الله په علم باندې دلالت کوي الله علیم علم الغیب دی هغه ته پته ده یهودیان نسخ نه انکار کو ولې هغه انکار کو چې د هغې منسوخ موږ ورته ستاسو دین منسوخ شي هغه وي نه هغه نسخه شته ده ولې الله ته پته نه وه مخکې به دا ویل نه مخکې داسې نه وو که نه مخکې ضرورت وو د یو شي لکه تاسو وګورئ سورت انفال وګورئ سورت انفال د نهمې سپارې آخري مخه آیت نمبر 65 سورت انفال کې 15 شپېته یا ایها النبی او پیغمبر علیه السلام حرض المؤمنین تیز کمونا علی القتال بجن دا سنو علی الصلاة یا علی الزکاة یا علی الصیام دا دوائی دا کرا خلاة دا دا خوارسو کئی اتر شده قتال جهاد اگه ایمان چه پک خارکی کم دا دے وزاد ایمانا اگه جهاد پک ایمان پتا دگی پا مودا پر روجو خود چاپ ارسده کئی اجراگانیم کئی خدیم کئی ٹھولو کئی نو تیز کمونا پا جهاد بانے سورہ تیز کا جہاد جذبہ پک پیدا کا جہاد سڑتوب دے یہ سڑتوب پک پیدا کا چدا اللہ پا دین باندام قربان ایمال قربان ہے اس وائی انہیں سورہ تیز کا دا سی چینے کومن کم بجترون صابرون کچرویستانا شل کتان کلک کلک پا حصول دا تنظیم بانے یقلیب میں آتے ہیں غالب کی وفت بہت سو بانے یو پلس وی اکومن کم ایتن اکچرویستانا سلکا تان کلک پوسول دو تنظیم بانے یا پاقیدہ بانے نو یغلو الف من الذین کفروا غالب کی گوا پا زرو کسان بانے دکا پرانونا پا دو جب جدا یو قوم چن پیگی الان اسا نسخرا الان خفف اللہ وانکم اس پا کلا تازن داوکم او په الله ان بي کوم ضعف چې تاسو به کې وي کمزوري یو ضعف دی ضعف د بدن کمزوري یو ضعف دی ضعف د عقیدې کمزوري یو روز بیا تاسو قران باندې نور کتابونه لګیا او ایمان به کمزوري شي نو بیا الله سره نشي جنگي دی په یو قران باندې ایمان مضبوط دی ګل قران خو مخدو کوي نه نو الله ته په دوی قران به درم لسم نمبر کړی دی الان قران خو اول نمبر کوم خلکو لسم نمبر ته کړی دی فَيَكُمْ مِنْكُمْ يَأْتُونْ فَسْكَتِرُوا يُسْتَعْنَا سَلْكَتَانْكُ لَكُمْ نو غالب کی پا دوا سوا بان یا پا دوا شو خبرم او کتر يستعنا زرکتانك لکم نو غالب کی پا زربان یعنی یا پا دوا بان پا دوا زربان یا الفین وَلَا مَا صَابِرِنُ دَوْسْ نَسْخَرَ عَلَى نو نسخو شوا نو پا دی کزو جو آسان شش او اجر هغه مرده لکه دیات تاسو ګورئ ما ننسخ من آیاتنا هغه چې موږ منسوخ یا لري کوي من آیاتنا او حکما او ننسیا یا پریږدو دې منسوخوالی دا د نسیان هم کېدی شي نه معنا پرېښودل النساء ينسئون كي يرسو كولا يا رسو كو دي منسوخ كولو سنو كما لكي كم منسوخ كو دا نأتي بخير داقا ما ننسخ من آيات سر أولا كما دي دي او ننسي عدي تو كلمات دا استطراد او دو شمول يعني دا پار دا حسن بي دي پا دي معنى كده كردار دي دي كده خيش دا دماغ اختیار يعني ما ننسخ من آيات آج منسوخ منگ اوكم يا پريو دا دي منسوخوار يا رسو كو منسوخ كولنا نو دا زما اختیار دی په دې باندې دلیل کوي ان الله لا کل شدا په دلیل دی دا علم تعالی ان الله له ملک څخه دا زما اختیار په دې دلیل دی یی دا زما اختیار کړو څه کوم او کپرې دمه او اوس منسوخ کوم نو او دا نه د بخیر نه در معنی صح بن آیاتین سره لګوم هغه چې منسوخ کوم یو کوم نو راوړو مونږه آسان د خیر باندې غوړ نه دی ګورې دغه الله هر کوم هغه مخکینم غوړه و دا اوسنم غوړه راوړو مونږه دیو جنا ابن جوزی تسهیل والا هغه وای ناتی بی اسهل منها راوړو مونږه آسان د دین په عمل کې لکن لست په ځابن دوسر جنگی دل دی آسان شه او په مان ته وو یعنی اول تاریخ دی ته او په شان د دې په اجر کې اجر به اکمرین اجر به هغه مروی لیکن آسان شو تا او مثل او په شان د هغه په اجر کې علم تعلم د نسخ په باره کې د متقدمین مسلک دا و چې هغه په یو آیت سیف باندې د جهاد په حکم باندې 500 آیاتونه منسوخ ګڼلي وو بیا وروسته امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الد خان کے اغب علی چکم 480 آیتونه داغی توجیه کو اغه معمول بها اگر دولا او شلتی پات شو په 500 کې بیا د هندستان یو لوی عالم تیر شوی دی چې ټول دی بندیانو د بریانو د پنپیریانو د غیر مقلدینو د ټول استاد دی دغه سره د دې سره په هغه معنی دی شاول اللہ رحمۃ اللہ علیہ المتوسطه 1176 هجری تقریبا 2500 کال مخکې او پات شو 1176 2500 جوړی کنه اند هغه بیا الفوز الكبير کې هغه بیا د 15 ساعتون توجیه وکړ صحیح هغه معمول به هاو ګرځول ا 15 ته پات شو دا 15 لا هغه نکړو خلا بل چاته پرې خدا نو بیا د شیخ القرآن استاد مولانا شیخ التفسیر مولانا حسین رحمت الله علیه اگر بیا غ پینځه ایتونه چې دا غي باندې ماغه سوچ فکر وکړو هغه مامور بیا د دې وجه امام رازی رحمت الله علیه وای امام بیزاوی وای چې احکام کې اصل چې کوم نه بقا د حکم دا او نسخه چې خلاف اصل دا نو بیا وای کچره عالم په یو منسوخ آیات کې غور او فکر وکړي اگر معمول بھی ہاو کرنے دا بہترین طریقہ دا اس پر دیکھ یہ خبر جوڑی گی بعد علماء وی چی نسخہ نشتا اب بعد وی چیشتا اچھوئی چی بعد نسخہ نشتے نہیں مطلب دا دے چی بالکلی نشتے دا نسخی دا آیات چی اگر طول دا اجزا اگر منسوخ دا نشتا لیکن مثلا دا غلط کسار جنگی دل دا پر حضمخ کے نو اوس دو تر پرشو نو هغه فرضیت دغه ختم شو الله سو کسان تر جنگیدل فرضو نو په دې چې منسوخ شو دغه الله سره بیا ا فرضیت ختم شو اوس کنه مستحب پاتې اوس ما اوس الله سره کسان تر ځان سره به موتړي په کافرانو چې دوه درې سو په کمړ کې الله خدي کنه نو فرضیت ختم شو یو جوړی ختم شو منسوخ بل پاده چې نه ځخ نشته مدا بالکلی نشته او دارانګه دا که اوس به دوه مسواره کې به دراشي د بیت الله بیت المقدس د قبله منسوخ کېدل او دا د بیت المقدس دوه خصوصیاتو یو د بقیا د مقام خصوصیاتو یو اغیتا عقبته قبله مسلمانانو بخاره شو نو چې کله هغه منسوخ شو قبله والدغه یو جز منسوخ شو هغه بلزوم پاته یعنی دا غذای قدر چې اوسو مشت دی اوسم کو ایک سړی موضوع کې یو په دوه نیم سو باندې دی مخکم دغه خو هغې کې ورسره یو دا چې قبله هم د مسلمانان دی پنځه شپاړس میاشت دی نو چې څوک وایي نسخه نشته که نه دی مطلب دا دی چې بالکلی نشته یعنی یو جز منسوخ شي یا فردیت منسوخ شي مستحفات شي آیا چې کوم دی قبلتوب یې ختم شو او د دغه برکت اوس هم پاتې نو ما ننسخ من آیات نو نسخه په لغت کې ازالی تو ریکارڈ تھا لکھا سورت حج گور تھا سو سورت حج آد نمبر 52 وما ارسلنا من قبل کم رسول ان لے گلے منگا مکھان اس پیغمبر ولا نبی و نیو نبی الا اذا تمنا مر کر چ بیان کر دا لا دے کتاب تمنا دا لا کتاب لوستلا الک شیطان غردول شیطان وسوسا خلق تا فی امنیتی پا بارد بیان دا دک جوگر ہے دا دے سوئی دے سوئی چوالی دا غنیشتے نسخہ نیشتے اوگر ہے دا دے سوئی دا دے سوئی چوالی خیرات نیشتے الان کے علم بویری چی خیرات دا رنبای دا درین درین دے اوگر ہے شیطان دا شیطان ملگری اوگر ہے دے وچی خیرات نیشتے دے بادوائی چی بجام باندی موس پسر رو دعا نیشتے اوگر ہے دے وچی دعا نیشتے وے دا شیطان دا رامی توب کئی نو بیا دی قران چې راغلی دوه قسمه خلک یو منقاد یو غیر منقاد منقاد به دی د الله رضا راغلی دی نو هغې سره الله دا وکړي د هغه نیت ټیک و نو چې شیطان وسوسه ورته د هغه شیطان وسوسه الله رد کوي د هغه ړنې لرې کوي ګور مخکې نو فینتق الله لرې کوي الله هغه وسوسه چې غورده شیطان د زړونو د منقاد نه کوم چې د الله رضا راغلی د هغه نه الله هغه وسوسه لرې کوي دا غول خوري ته ثم یحکم الله ویاتی بیا مضبوط دلایل توحید پسینه ده منقادینو که ده یو کسم خلق شون او والله علیم حکیم الله پو حکمت والدیم دلیه جا لالا متعلق ده چه اللہ ده کار کئی شیطان لی تاستی طاقت درسته ده لیه جا لالا ده باست جو کرده یه اللہ آقا چه گرده شیطان آقا وسوسا پیتتن سبب ده منافقات ده پار ده کسان شونون کرده مارا ده بل کسان ویر منگل چاو منونو یو مولی سی بیو سی بل بل سی دی منافق شی قرآن را غلی بس ختم شی والقاسی او گرده دی و سطح شیطان سبب دی کپر دی پارده آقا ساخت رون دی درم کسم خلق آقا پیدا شی پیمونگا نمانو ابو جهل دیوی نمانو و دی نسخ پا مانا دی لرکورو در نسخ پا مانا دی لکلو مرا لکسور جاسی تا سو گره پچی سوان پاران سورة جاسية آيات نمبر 29 يو كم درش هذا كتابنا دا عمل نامت انگا دا امان ينتقو خبری کئی دا پتاتو باندی بالحق پورا پورا دا ساس عمل نامت دا امان اگا کتاب دے اس وقت وائی چتا سکری انا کننا قلو منگا نستان سے خوشی لکر منگا او چې موږ وای تاسو کوم کې پرختو ته راو کوم کړم دا الله ذات نو منسوب کې موږ لیکل دا نه په صورت عرب کې ومرا شي نصف معنا د لیکلو نو نصف په لغت کې لیکل تم وای په اصطلاح کې راول دی حکم په دا د بل حکم مطلب دار نه دا یو حکم چې مخکې او یا رسته راغندې اگر لمبل شي لری شو یعنی رستو کم دا آقا او کم انتها و خولا او دا دیو کم دا خپل دا دیو کم انتها و خیلا او دا دا اللہ پا علم بانی دلالت کئی چا اللہ علم الغیر دا مخنو تا فتوا چی دا با کئی دی بدا کئی دی بدا دا دی دا با کم کپا کاری ضروری زن نو علم تعلم آیتنی پو آو مخاطبا چی بیشک اللہ پارتبان قدرت والا دے دولہ گٹھول سرا تر دی سورہ کونہ دی سورہ شبہات دی اے پا جبریل بانے اعتراض میں کہا علم تعلم ان اللہ لا کل شان کر پوئے نہیں چا اللہ کو قادر تباب دی کی دارنگی سلیمان صاحب تو جادوگر ماں اے بیمانا علم تعلم تا پوئے نہیں چې الله چې دی پرتو قدرت والا الله به ذلیل کی. فرښتو ته د ګناه نسبت مه کوه بې ایمانا، ته نه پوهه ان الله علی کل شیء قدیر. امن غواز خان په دا عربه هو نبی اسلام ته دغه مراد عام دی. دارنګ الفاظ مشتبه مو ایت پوهه نه چې نبی اسلام بیدتی پکې کې یا له پوهه نه چې بوشه کاله ارزیدان قدرت والا په نس خطران مو کوه يهودي ته پوهه نه چې بوشه کاله قدرت والا په تبابه دي کې ذله به دي کې علم تعلم آتا نہیں ہوا بے شک اللہ چاہے دل اختیارات دات ہوا نظم کو او مالک نشت طالبی دا اللہ نہ سوک دوست سوک او نہ سوک مددگار ولی آگا دوست ہوئی چھے سرلے پیدا رہا تھا یو مانا نصیر آگا دوست ہوئی چھے سرنے تکلیف در کہیں تکلیف کے منٹ را دیا لہا لکا بعد خالی کی تاتا بمدار کی بہت پیسے بدر کی وہ تکلیف پیدا نشت رہا سے ولی آگا دشتا تالا کرد مرد در کئی دغت سر کئی لاس باسا او دا نصیر جو دے تار تکلیف کرا سی اللہ دوارا ولیم دے نصیرم دے یا ولی آغا توائی چی مسلسل آغا انستا دوسر من کرتے او نصیر کلا کر پی وقت تار رمدادو کی بسا ام توریدون اس تا دیب ورکی مومنان تا پا چی بیدا تا پوسر مکوین ام توریدون آتا تو غواری انتا صدر سورکم چې تاسو کې پیغمبر اسلام نه کتنې تاسو نه شو د موسی اسلام نه په خوا هغه لړ تنگ کړ کله وی ګرمي مو شو موږ د بوري را باندې را ور کړ به وی وبنشته او کله وی او تاسو من ټول باندې خراب کړو نه غیر ډیر دې تنگ کړو به دا تاسو کله وین ته الله او خیر کارا و ما ته بدل کړو د بدل سره چې با راشي لکه بل ایمان کړه با دا مانا پا خدا دا آگا چاچی وقت دا کار دا کبر بل ایمان پا بدل دا کار دا ایمان کی دا کار دا ایمان دا اللہ کتابو دا دی پدای بای نور کتابو شروع کرو نو فقط دوال سوال سابیل یقین گمراشا دا برابر لارن لار بس ختم شم او بیا تاقود با منان تا لکه دا آیت نبر ایک سو ایک ونی ایک سو پانچ ونی که چی ویخ شا گره دا خل تانا بیغم اندی گره منکرین دا ناکار مولیان دا کارا پیران وغیرہ ود قصر من اہل کتاب خو خیر ډیر د کتاب والونه ود دای د غربان دی دربان دربان دا چې له ردونه کا چې واړی ته واپس کی تاسو په دې ما سر نه کا کو پر کافران د دې دربان قران نه دی واړی لري کی دا ولی حسد من عند انفسهم دوی د حسد نه د نفسون دی نه حسد دی ته وای چې تاسو یو نعمت دی بل دین لري چې مال لري یا ملاو شي نه خو دین لري شي دې ته حسد وایي. ایو د غبطه غبطه دې ته وایي چې الله د تاسو دې مال مزه شان راغ دا به ترې شي دې لکه اوس یو سره د ما ته وګوري او وایي چې ور دا وګوره دې دا کتاب قران نه اني کاشه دا شان زوم بیان دا خبره هغه لپاره بیا مهنت وکې درسون ته پکې نه نو دا چې بډو بار بس ما په شان شي دو درې کار ضرور کار بل تکلیف نه چاته په ضرور کار بیا په زمانه کې شات چې الله دې مخکې بوځي بیا ستاسو سره دا ستاسو اراده بیا چې سور بیا ته کار کوم دور به مخکې بیا به دې ته غپته وای دا به ترې ستې په دې لکه اراده دې چې لا خطا لا خطا الا في اسنت اصدا د حسد په معنی د غپته نه نشته پس خیر غپته من پس خیر نشته پس خیر مگر خود بو شیان کې یو رجل عطا الله مالن یو هغه چې په خیر شي کی اللہ مال ورکہ فصلت ولا هلاك ذی فی الحق ابیا اللہ توفیق ورکہ په حق لګی په ځای لګی نو که تو تو په خیر کې ښه دا شه مال زماوی چې دا شه زماوی نو ما بم لا ګور دا ټیک ده اګ دې رم بل جای دا شه موټر دم نه موټر نه دا شه کور دم نه غنه هغه بس پر دا هغه یم پړه بلا خی او یو دیما چې الله ولا علم ورکړي اغه علم بیانې او خلقو مطلب بیان کاش دا علم معلوم الله راکی او دا شان قران بیان او مطلب بیان نو دې دوه شیانو کې پس خېدل ټیک دي ګور قران والا تاسو یو خبر کوم دې دې لوی مقام دې قران او د الله په دربار کې تاسو پته نه لګي دې پر وتا تاسو دې په قیامت کې په آخرت کې لکه نبی اسلام وایي لیس منا من لم يتغنى بالقران زمان نه دی غفر ده به شعر ته چې دا قران په ځبان غنی نه شه خلق او معلومه ده خلق او دونه ده خلق دو بلډینګ نه کتا تو پس هم ته قران تسبق کتل تا لا لا چې کوم شی درکړه دا قران د قران دی یو آیت قیمت د ټول دنیا د خانه تعالی الله د خپل کتاب علم درته ته پاتې ګولې تاسو په کو کتل قران ته واځه د قران ولا نه دی پکړ چاته پاتې کیږي او دغه دوه شیان ته کو پاتې چې کاش دغه شان د امام بیان کوله یا د مال ورکړی دا چې مال امر راځي ولګم دا دوه خې خبرې نو لا حد الا فی اثنتین نیشتر پاتې دل مگر په دوه شیانو کې جایز نه دی د دوه نبر یو رجل اتا الله المال یو هغه تر چې الله له مال ورکړی ته پاتې کیږي چې کاش فصلت علی اهلہ کتی فرق اده په ځای لګی هاي چې کاش دا زما وین دا باندې جایز ده ایو چې الله له علم ورکړی یو بیانې او ته تو په چې کاش دا درته زما وین سره بخا نو دا دوه شند نو حضرت دې په ماند حسد دی حسد دی یعنی د حسد اصل معنا ده چې دنه دا شی لري شي اما ترک شي نه ما ته را نه کړی شي خو چې بدن لري شي دا نه ناروا ده نو حتا دان من ان تاسو هم دوی د حسد نه ده نسون د کوم مولا ته و موږ د قران نه غږ د قران شوک ته نه زکای نه کوي او په دې چې دای د قران ولې وای چې دای نه دې ته حسد من ان دان په دوه د نفتون ده نه نفس د نفس و د یو سر کې د نفسونو غرمان ده چې ته نه قران لري کې بس من بعد ما تبين الحق فتغنى تقارك الحق الى حق دي نفعبو افا ما نذي كل دي خام لذي كي درون من دي پڑا كي وطنج دار پیغمبر وارت كدار پیغمبر وارت دبا دا خيال کو دبا دا رمانو كي قرآن ببندو دار پیغمبر وارت ندي دتا علم ونوائم واسبهو سفا ويبا ظاهر مخت وارو مخل راشي نمخت بدل وارت مخ جا دور ظالم دي تان علوي نعمت لذي كي مخت وارو حتى ياتي الله بامره ترتيب راتلوك الله فخبر عذاب تتي مخوارو بعد الله تفريدا وقتو تدوستي كن بي الله خوين نتبقى استرفا تتي مخوارو ابي كاردوكا بيشك الله فارسي بان قدرت والا دين وقت بيان ده امور مصلحة امور مصلحة في جاني كانا اصول لك منقول يعني اغا كارونا كواجي تكليب راضي دا كارونا كواجي الله تاسا انتها پيدا كلا الله امداد دترازين واقیم الصلاة جاری کئی منزونا منزونا دیر کوا چی کل دات خلق پیدا چی چیستا حاسدین وی تو منزل دور دیو چی منگو قرآن ورسو جا اللہ بندگانو کم چی قرآن طالبان دی یا قرآن علمان دی بیانون کی دیل پکار چی دیر دیر منزونا کئی خاص کر رشپی دا منزونا دا لازیم اگردیب اسا گران امنا یا دو درد با تکلیبی بردی عبادت شی باسا نو بیا و ٹھو دمر دور خون در کئی در لان رشپی پاسی رشپی بار دیر بہترین دی رشپی عبادت چکے نو نہ کشی نہ کڑپی اکثر یو خدا واڑو سرتون خو نہ بقدر دی شانا او چې تړې چر د لوی سرتون په مینس کوي رشپی نو کش کړه پونی تان وړ غلطی گینا اجې دروازه بیا وای په مسکی نغی کې وان خدای کله بیا او ارن بکی کله ببل سی رشپی د امر ډیر بهترین دی نبی الله وای ومن الليل فتهجد به نافلة لك دشپی تهجد نبی اسلام با خامو خاکو صحابا با مکور نو دا سنتم دا نبی اسلام پا دیوان عملو که دیر خده دارنگ دا اشتراک موزم کوئی دارنگ دا ماسبخی ازان چوشی نو دو رکاتا نپلو کئی لکه دا او دا غتی نپل سلو رکاتا کور که کوئی دا جماعت تراشن دو رکاتا غیر مقلدی وی نبی اسلام دو رکاتا جماعت که کور که بی بی وی سلو رکاتا بی کور لکه کوم چې د کور کارونه دی نبی اسلام په کور کې کړی دا غي تاسو د بیبینه شوې ده صاحب کرام خپل تنو وجود او کوم چې جمعات کې چې دوره غیر مقدس چې دوره کاته کې امام شافعي والا دوره کاته کې ما توخین مخ کې نو غي ته دا د امام ابو ذر رحمت الله چې کوم دا غل کوم علم دا ډیر لوی ده تاسو ګورئ صاحب راغلی دی البین اپوس کچ نبی اسلام شپی موز بسنګو نو ته څلور کار دی والو تر څو ډیر خولي به ډیر وګدبې کور ډیر خولي به کور ته پوس مکا ان چې به وکړ په یو د په دوه بکینه ته نو په بیا به دوه نور وکړو نو په څلور کار ته باندې سلام وکړ نو بیا به در څلور سم بیا به در اربع ان څلور باندې نو څخ خولي به کور ډیر وګدبې کول اوس چې سو وای دا دا تراوی نه کاکا تراوی صاحب نو تاسو کا دار شپې موز دی هغه امام بخاری راوړل په صلات الليل کې دار شپې موز دی واشه او صحابه بیا تبوس وکړو که چېرې تراو مثلا تراوی خو صحابه ولیدل دي کنه چې نبی ته دوه درې دي کړی دي کنه په جمع باندې نو معلومه نه دای د شپې ته تبوس کړ دا رنګه د دې ساده د ما سپرین د څلور کاته دای په کور کې نبی اسلام کړی نو جمعه ته چېرې غدور کاته تحیل المسجد کړی دی خانه په شپې په دې پنځه سره نه و نه شي ګډوډیږي نو مخت نه واړوي او تر دې راتلو کې الله په خپل عذاب باندې واقعي مسات جاری کوي مونږ واتو زکات او ورکه زکات دا امور مسلحه دا ډیر کوي چې قرآن والا په کار کې پیسې هم لګوي د الله امداد برا دي غریبانو ته دواګانې کوي او مونځونه هم کوي د الله امداد هم راځي دا امور مسلحه وما تقدم لانفسكم من خير هغه چې مخکې ولګوي دپاره د خپل ځانو تاسو پسته نیکي لانفسكم مولی سے بس لی گن آخو بل لمس کر پیسی اغسطی دی او زان رسو نکر آغا چی مکو لگئی دو پارد پل زانو دو مولی تاو سو لگل تاو پیسی واس با موز بانے پا قرار دی پیسی واغس دی پا جناز دی پیسی واغس دی پا نکا تا پیسی واغس دی پا دم تا پیسی واس دی پا تاویز تا پیسی آخر کم کارش دار مکر اولی گزان لستا فیسم نیشتا تو غر کے متجدو عند الله ابومي اغيل عند اغير الله سبحان اداب بیا تاسو ګورئ دغه سورته ال عمران ګورئ تاسو لګا ګورئ چې چان چالتو بیا سین آت نورتیز یوم تجدو كل نفس ما عملت من خير مقدرا پاورت کې اوبم یو پاورت کار یو بمومي اره ونا څه هغه چې کړو من خیر سنه کې موزي کړو زکات ورکړو روزي نیول وی jihad کړو مخضر موج مخا مخ و ما عملت من سن او بوینی هغه چې کړو سبا دی مخا مخ متودو بدی دا چې بدی پیسې غسه تودو نور بدلی دی و تودو لو ان بینه خو خیبه دی کاش که چروی پا میند ما پا میند نفس که اپا میند دی بد عمل که اما دم بایی دا فاتحه زیاده کاش چه دا منیل دی در دیز بروشی می نوی کرده های های وی حضر کم راو نفسا ایاری تاسو اللہ اقبل دان دا اللہ و کم منا ولو رو کم بلا بعد اللہ میرا بان دیر میرا بان پا خلو بان دیگان دارن دلتا موی وما تو قدیمو آچه مقبول گئی دو پارد خپل دانو سنے کی موز دی اللہ رضا لکڑے درس دی اللہ رضا لکڑے حج دی اللہ رضا لکڑے جہاد دی اللہ رضا لکڑے پیسو لنا نو دا بتا تا مخام سی بیا نو تجدو اندال او بمی اجر دا غی اللہ سخا یقین اللہ پابانچ تاسو کبیلی دون کے دے او بیا زجر دے یہود و نصاراو تا او تسلی دا منگا تا تا چې دا یو نن سره خپل غوړیو نه دی ښا په دار باندې یو ښکار و دا یو نه دی ښا دا دیو خپل مفاد ولا یو دای شي دین وقالو و يهوديان ترانان لیدخل الجنه هرګد نه باندې نه شي جنته مگر او چې یو يهودي يهوديان دا وي ان ترانان یې کټ کړو او وای وای دا نتران هرګد نه باندې نه شي جنته مگر او چې نتراني نتران او نتران باندې دی به تفصیل رو روان دي یا دای په خپل کې مولیان خپل کې متفق نه دي خوستار پر متفق شي دي په یو کار باندې متفق شي دي چې دا د قران درس دی چې دا باندې نور په خپل کې د باندې او د دې دا چې ټول دلی یو بل مخالف دي ګورین کتاب دي ځان یې ټول مخالف دي یو بل خدا چې ته درس شروع نه ټول بتاته یو ځای شي بیا دا دای خدا کار چې قران به بندو نه کې به ټول اتفاق شروع کړي تلک امانی هم دادهی دروغ دی امانی پا مانه دروغ دادهی دروغ دی ما تمنه تو من اسلم تو حضرت عثمان وی ما دروغ ندی ویلی کلنش اسلام ما کبرون مکی ویم نی ویلی اولا دی اسلام نباس ویم بیر کردن ما تمنه تو من اسلم تو ما دروغ ندی ویلی کلنش ما اسلام راوڑه دی ادا دی مانت دا تل کا مانیوم دا دی دروغ دی بدل خبر دي قل هاتوا برهانكم دا في دل وراء دليل ستاسو پر خپل دعوا کچري چې تاسو جنته به ودی دي تر ان دلیل خو ہے دا کوم ځای ویل دي ان کوم تاسو ساري کچري شین دی تاسو شین پر خپل دعوا کې بالا دا بالا چې یو پیل ما راشي نو که مون پیوین دای مثبت کی غره مثبت دای مون پکی د بالا کار دے الٹا کار کول دا د پختون په شان دی پختون توه کینو نه ولار سیما اګه بو نور دی وا اند ته دا کین دی باندې کین پختون توه کینو نه دا ځان قیمه خو څل بیا نشی کنه بیا کینو کینم نو ویدا تا کین په نور ولار دی په نه پدې خیمه تو توه کنه دندره دی په دې دا الٹا کار کړه دا بلا الٹا کار کړي د منطقيانو او د نهویان مناظره وا ان د نهویان تر نه کوم دا ما دا اوس نوم ورشه ده ابو الحسن نوم هغه وای اریسا علم النحو ضروري نه ال القران اخري بلا او بس ما وګړه وی پسا ایتاوی چې به شکا ضروري ده هغه د منطقيان چې کوم هغه عالم ادر بعد مرشه خلکو پلان کې مولا چرې هغه بلا وولو بلا قالو بلا نو بلا به شکا دیبا جنت ته خصوص بزي هغه نه بدن نکی کنه دی بلا به شکا نه الټه کړه خبره بنا نکی وا خصوص هغه څه چې اصل مغاړه کې خدا غاړه خپل لله الله د الله کتاب ته اقیده تو کړی یو شرط ده و هو مختن او شرط داره و حالی شرطی راړه شرط دې متبیو د سنت ابن کثیر به معنا کې اتبع فی سنه چې په دې عمل کې د سنت تابع یو بیا وای فان للعمل المتقبل شرطین په دې باندې وای د پاره د عمل قبولیت دوه شرط دی احدهما ان یکون خالصا لوجه الله یو شرط خالد الله پر کې په توحید پاک دی وکي وثانی ان یکون موافقا للشریعه دویم شرط دا دی چې د سنت مطابق وي بیا وای کده الله رضا له کې هو لیکن شریعت مطابق نه خیرات کې د مړي پته دا الله رضا له کې خبر مبارک دی کې په دویم درمه نه کې نو دا نه خبرو او کفر غتی دا په شریک ترکه سنت کې په ثرور پیځم کې خدای لار دال نه کې دی له کې چې خلک اوای چې خیرات وک دم نه قبول نو دواړه شرط په پکې ودا کې یو اثی قیدا یو سید سنت ترکه نو دا ته وای بلا من اسلام وجه لله بشک دیو جن تا چا چې غړ کې ودا غړ خپل الله تا دا لا کتاب باندې قدر وړم او شرط دا چې یو متابعت سنتو نو فلو اجد فرج پر طرف ده ولا خوف علیهم نبیر په دی باندې آینده ده پاره انا مې غم جن شي تیر شي او په خپل ته دا سی پد چاره دا د اولیاء ده لا خوف علیهم لکه صورت یونس وګرات نور با ساده دوش پته یا مطلب دار چې دړو به مطمئن شي نه پته پرون غمی نه ور سبا غمی الا ان اولیاء الله خبر اولیاء الله چې صورت په اتوتی یونس دوش پته خبردار یقین اولیاء الله چې لا خوف علیهم نبی ير په دی باندې سبا سبا کرما خلق بدی پریشان شو ډیر سخه یا سبا سخرما واسه د سبا غم چې کوي واسه دا انزایټی دی ته وي انزایټی سبا نه ری سبا کوم اولام یحزنون انو د غم چې دی ته وي دی د ډیپریشن ټول خلق په انزایټی ډیپریشن کې ودی د سبا ترغم دې پرون په خبره ګمار مېونه کړه خلک مال دا چې ولی یو ذات مسلمان وي او تر سبا غم دې ولی د الله نه دي اله سره د تیر وخت خبره یې ما خبر نه ده د الله ولی د ولی صفته ته کو دې به مونږ په هیڅ په هر حال کې پیسې ګټلې کړي ګټلې دې به خوشاله مړ دا ټیک شو کنه خبر ده چې نه او یاد الله چې دین نو یا رسلام رحمت الله علیه شاگرد ابن قیمه هغه ما ته پوتو که خپل استاد نه د دې خبر کنه ما ته وی چې چې تا ته پوت کوم چې تا دې په بیسین ته خوشاله ما چې چې بيسي اساني اکشان خوشاله انت سات تا تعلق الله سره اګنا خپه تا تعلق به پیسو سره ته د الله ولي کولی نه چې بيسي اساني تا کشان خوشاله انت ته د الله ولي خان ادا د غریبانو د پردا ډیر لوی بشارت ته چې غریب سره یو د پاله باندې بروته مړ ټیک ده نه دی پیسې سې پیسې شي مال مال لاته ما به وګ نه پر دا ولي الله په شپه ا دغه نو څه سبا خو پر ملک کمالدار غو پریشان یو هو ګراند څه ګراند من ته پته ده دا یو ماشوم په جیب کې زر 2000 روپۍ پرتی زر 2000 روپۍ چرته وي زمون یاد 100 روپۍ بچا ته مالدار ته 100 روپۍ نه وي اوس یو ماشوم سو ير ګراند پیسې ډیر شو کنه نو الله تعالی ساتل تا را اوس کته ګراند یا گزارنه کی یا خو ته بیمار کار نه کې یا تاسو عايشه کوي په سم ترکوان کوئی بالکل ٹھیک ٹھاک خبره اچا الله پاک ٹھیک ٹھاک چلے سسٹم ہو یا تو کار نہ کہ بھی غلط ہے بے کار ہے او یا جگہ عائشہ یعنی یو دی خواہشات خواہشات خو تو بادشاہ نو نہ پورا کی گئی یو دی ضروریات و ضرورت خود سپون پورا کی گئی نستا بول نہ پورا کہ اللہ خدا دماغ سے دا نو دا خوب و تول دے د قران ته نو غره قران ته غره الله ولي شي سر بغم ني بیا د سبا د ویچر دروغ نه وي د ویچر دوکان نه کوي د بل سره پیسو ده په انا باندې پتیرو خپګي جوه خر ګو مالو ګټه مګو نه ګټه دا شه د داتاله مک الله به ذکر لا تطمن القلوب د خدای په کتاب اطمینان را جوړون ته بس په بل سره راځي خو غواړي چې موږ مطمئن شو په غریبۍ کې مطمئن اوګه به خپه باندې کور باندې خپه باندې خوشاله وي دا د قران کمال ده بیا نو څوک دی اولیا دا هغه بیا په دې باندې وو او دا مستر دی په وې چې بلا به شک دی بجن تا تو چې غاړه کې ودا غړ خپل الله تا ان الله کتاب تکې نه ته په عمل شروع کا کړه تا نو او شر دا دی چې دیو متبع سنت پر عمل کې اتباع سنت کور پیغام کې په خاده کې معاملات کې نو دل اجر دې پنځره دې اجر مولا شو وتر د دې تو ګره موت مئن بمشي ولا خاف عليهم انا ویر په دیوان د سبا د بار سبا خرمه اولام یحدن نو دې غم جن شي تیر ورځ پسې اروه په خوشاله خوشاله خوشاله کور نه وي وقالت دې دا د هغه بیان کې چې مونږ ویلو کان چې یو بیان وای مونږ جنت ته نه سره نو دا دې دا وضاحت کړو وقالت دې او یو دې ان لسنا سره لا شي ندی سان په اسما د پیس دین باندې دې ته خبرې وقال تنصارا وينصرانا انسان ليس اليهود على شيء ندي يهوديان پيس دين باني وهم يتلون الكتاب حالش ديلو الكتاب ده دينا شيخ الاسلام استنباط كي ابن تيمية رحمه الله اغوى شيء وقورا يهود شيو دا يسور حتيكو كانا او نصارا دا يسور حتيكو ده دي دا پتوى پسا باني وي وبرو اختلاف خيالو كي دياتا یهودیانو په توپ باندې کوپر دتوا په پوروغي اختلاف لکه نن سبا بار سره دې موږ نه کی چې په دې نه له موږ نه کی امیر په دې نه کی مطلب د کوپر په توپ لګول نو شیخ اسلام وایي چې په پوروغي اختلاف باندې یو تر دې کوپر په دد د دې زمانه يهوديان سره نه دي خو شي په اودان ته د غیر مقلد امام سي امام ته دي ما غفل امام وګړي انده خبر هو ورې کنه د دې آیت باندې دا کوي آیات نہ ثابت ہم نہ منگ تم پتہ لگے نہ کہ یہودیاں دربان اصول اٹھی کو کہنا نہ سرانہ اصول اٹھی کو پتو پتو کو نہ پورو غبان لیکن موضوع نہ پورو جو دا اختلاف ہو دے کہ اشتہ کہنا پیغمبران مان کے اختلاف ہو تو پیغمبران ہو لکھ دیو پیغمبر پہ موضوع بل شان تو بل بل شان تو یہودی اصول اصول ٹول پیغمبران یہودی خانہ مدار دی یہودیانو اخی اصول ٹھیکو عقیدتن عقیدے او عمل کے موزون کے لگے فرق ہو دنی نور سارا عیسیان سارا عیسیان اصول ٹھیکو دا کوپر پتوے پیاب دا سو لگو نا دا پوروی اختلاف پتوہ جوانا یو سارا اسم کدو پوروی اختلاف یو سارا لا رجل رفردین کا انقید کانا دلیل پشتے مکا منگا خود انکار دا نکو کہ یو سارا رفردین نکای نوم دلیل پشتے یو سارا فاتح امام پسی وائی دی کانا دلیل وتاشته خو مونږه امام صاحب دا مطلب مونږه دیتا بهتر وغه جایز غنو امام شافعی ولا خپل مونږه بهتر او دا جایز غنی ٹھیک دا ٹھیک ٹھاک دی مونږه په سیموس کده دی مونږه په سیموس کای او وا یو دیا ندی نصرانا پیس دین باندې دا بی دینه خلق دی کافران دی وزیر سن نصران نصرانان پیس دین بانی وی نصران نیدی یهودیان پیس دین بانی ایوی یهودیان کافران دی کفر وطوالی بی کفر اختلاف افسوس واشی بی دا پی رد که چی تد با ایمان بچتل دا تعلیم وی کفر اختلاف افسوس من بیفتری بانی دا کفر فتوی که و هم یطور کتاب حالا چی لوی دی کتاب تل دا تعلیم وی کدال که تن چی دی ویلی کما قالو مقدار غران ویلی وای با غسان چې جاهلان دي پشان وی نه اوسم جاهلان د کوي کنه یو را پر دې نه کې مود نه کې او دار چې مود نه کې مثلا کوبر کې د کوبر په تو له په نور په دو کنه مو څه د کاپران نه کې او فاتحه ونه وی امین په دې دا ونه وی په دې باندې کوبر په تو له کم بخت د يهودي او نصراني دي زمانه کنه لکتن چی دی ویل دا شان وای با کتان چن پوی گدا لا پ کتاب باندې پش پشان د وینا دی دا لا کتاب دی لازمی دی خان دا لا کتاب سره وای دا بالکل سیٹنگ د کین سړی چې دا لا کتاب نی ویل نور کتابونه ویل نه غیب یا پس پویګن دا غلطی د قدر من و قران اول کای نو سیٹنگ بدو شیم چې قران د رښتو کون د کچلوی په خلوان به په توي کې د کفر په زونه نو ځان به کافر کې په مسلمان چې کفر په توه دغه خپل کافر شي فالله يحكم بينهم نو الله په تلو کې باندې پر د کوم په هغه کې چې دی په کې اختلاف کوم کې پته وته لګي چې تا پر پردین باندې په څنګه د کفر په توي کولې تا په امیر بلجار باندې څنګه د کفر په توي کولې که مقلد دی هغه چې امین به جار وای د کوم نه کیږي نو دا هم د کوپر خبره ولی ولی وای دا د پیغمبر نه ثابت دی او شه البته به تر نه دی ته په نیز باندې په نیز هغه به تر کی دی مګر هیڅ نه منې کو اوس زجر هغه چاته چې دا اختلافات دوره مخ ته لاړ شي بیا یو بل یو بل جماعتونو تم نه پرې دلته به موږ نه بیان باندې کې ومن اظلمو څوک د غټ ظالم یا نشته غټ ظالم من استفهام دی استفهام ده انکار دی نشته غټ ظالم مم من دا چانه منا مساجد الله چې منه کوي خلک جماعتون د الله نه غټ ظالم چاته وي چې جماعتون نه خلک منه کوي دلته امور نه کوي ایوس کرفیاس مو د دې په قران نه بیان ایوس کرفیاس مو چې بیان کوي پای کې نوم دالین کتاب د الله مو د الله ان کتاب د الله یا توحید د الله دا باندې بیان دلته بریا جماعت اور ہے دلتا توحید دلتا بدام نہ پر اختلاف مسئلے بنا کہ توحید بنا بیان اختلافی دی وساتی خرابیا کچھ کے پرانو جماعت کے جماعت رانو سری جماعت رانو دادی ابن کثیر ذکر کری دی لیتا تیرے مار تو بل بنائے جماعت اباده د پدې چې کول جماعت جوړه دغه پکې منارب غیر جوړ کې او ټالنه به په کول لګي او قانون په کول دان له تا تل عمارت به بنائے انما العمارت به ذکر الله د جماعت اوادو د الله په کتاب باندې دي لکه حدیث کې مرادي یو شو کوي یان یاتی علی الناس زمان ان کری په خلک باندې به زمان راشي لا يبقى من الاسلام الا اسمه الاسلام بنو با مسلمان پت ور نیچے اسلام سے شده لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه القران صرف الفاظ پر جی پت بکئی تجوید بکئی معنی بن رکھے متاجد عامر تم جماعت میں بے خابادی د ٹیلوں پہ اعتبار د کالوں پہ اعتبار وانے وہی خراب میں ہوتا ادا جمعاتوں میں روانی پیت بار دا قرآن سنت صاحب پکنی درس پکنی توحید پکنی سنت پکنی نو علماء ام شرع من تخت عدیم سما دا دغ جمعاتوں امامان چی دی دا دا اسمان دلانی بدترین مخلوقی دا سپی نبالان دی چی قرآن نبیانی پی جمعات کے دا خر نبالان دی دا دواما چی قرآن نبیانی موزر پس مکویار پس باتی کئی چ قرآن نے بیان تو خوال جماعت نے جوڑ جماعت جوڑ شو دے دفع تا سو گرے وہ ابتدا کہ وہ نبی صاحب جی خدمت میں کوئی جماعت نہ ولی اے کہ نبی صاحب درس کو تو جے کلا بیا خدمت مدرس شو نبی صاحب بی بیان نو بیا نبی صاحب جماعت خدمت مراولے بس کور کہ اینا زکوۃ کنا خود خپل خواندان نو دک کورو کیو بل دخه جماعت کو دا اللہ کتاب دے مو خور دے کیگی دو کسان دریو دریگ نو بس جمع دا اللہ وطا اجر در کے جمعہ دے دے پار چرا جمع شے پہ ایک دا اللہ کتاب بیان شے موس پسے ہر موس پسے اللہ سے منٹا شل منٹا نیمہ گھنٹا گھنٹا دا اللہ کتاب بیان شے دا سے بسو کی چک کال کے وٹول خلق پا قرآن پوئے شے اقیدے وٹول ٹک شے بیان نو لیت الامارتو بالبنائیں عمارت جماعت آبادے پدین چھ آبادی والا خکول جوڑا کھا بلکہ وہی انما العمارت بی ذکر اللہ دا اللہ کتاب کے شروع کا دا جماعت آبادول نے اچھا قرآن پر بند کے دا جماعت دے روان کھا طول روان جماعت دے نا قادیس کے بیا چھ علماء شر من تخت آدیم سما دا جماعتوں چھ قرآن پر کنی دا اسمان دا بدترین مخلوقات ہیں من عندهم تخرج الفتنة پتنی دین روز دینا دیو مڑی اوری و سیری شر پزادی پیدا کرده لکا غنی خان یا شاعر دیده دیده اگه دی چار سده اگه دیو سر را گنم دو تا تسو که دو دوی عالمی ما اگه تا عالم خو خدا دی تپا کسی شه اگه نا دو خواق عالم نو دی امامی ما اگه دا امامان خسلول تپا که پینزه میسه وی نج دا غنی ما وی دو جماعت امام نا اگه تا خدا نج دا شر کنه قرآن پیدا کر دے اس کو روز کا استاد خواہ کرنا من خواہ تا نخی ہو خیلی ہو بیستاد خواہ کرنا قد بین آیات فواہش ہے ان کن تو تحقیق عقل در کی من خواہ نخی ہو خیلی کہ دا خالق دنو دارنگی آپ داس جماعت کے لئے اللہ کتاب بنی شی نتاقی کے مستقل جائز دی نو جواب کہ قرآن درس پر بنش توحید پر بنش شی نو بدعت شرکت پکې شروع شي نو دا مسجد خدا خو ضرار مسجد ضرار دی لکه سور توبه کې آیت نمبر 108 کې لا تقوم فيها ابدا لمسجد اسر على تقوم او يوم حق ان تقوم فيه في رجال يحبون ان يتطهروا ولا يحب المطهرين ويونه دې کې موږ نه چې موږ کې اونر دې جمعه کې نو کم دا کوم لمسجد اسر على تقوم او يوم حق ان تقوم فيه يا توحيد پر جوړ شي کې موږ کا دا جمعه توحيد جوړ شي نه قرآن لا جوړ شي پی رجال خبونه ته پدې کې سړي چې هغه ځان پاک ورول قرآن ته ناسي ولا حب الطاهر او دا جمعه چې په درس نه مولا پاک دی نه غوام پاک دی د ټوله کې دی غلطي نو دیک سره موږ کې ځان له کا ورشه دارانګه امام مالک رحمت الله علیه مبارک راضي پی ریش کاله جمعه ته نو تله مخافر ان يرل بدع دې یاري چې په ګو بدعت وینما په کور کې به موږ کو لوی سره په کور کې موږ نه کی ول لکیږي په کور کې به موږ کو بغډیر صاحب کرام چې په کور کې موږ اسا جوړ کړو نبی اسلام ته چې تاسو راشي په دې باندې موږ کوي چې موږ په بیا کله کله کدا ته باران مارا دی یا چرته وخت نه په دې موږ کو نو کور کې به موږ کاځه نو تم په کور لږ ځای جوړ کړم پای کې موږ کو کنه خاص کر ہاں کہ جمعات کے امام موحدی متبر سنت بالکل بھی اپنے کہا او کہا دین پروشی دارنگی آقا باطل پرسی شرکیات خورائی بمیدات خورائی نا پس تولی موسکے لبی دیتی خواہ مال نہیں قبل حدیث کرا دی کہ من آعان یعنی چاچے دبی دیتی توقیر کی ذاتو کہا من وقر صاحب عبیدت فقد آعان علی حد من الاسلام د اسلام جړې ولړولې ځکه دا هغه بدعات هغه د دین خلاف دي هغه به راج شي خلک وایي چې وګوره دې مور پسې موږ کوي نو دا سړي په سره موږ مه کوي هر امام مالک د مخابر یار بدعات ته زه پات کې په ترجمه د امام مالک دغه بیان چې کوي کنه دا په کې ذکر کړي دا رحم ابن عمر رضی الله عنه جمعه ته تلو و خپل شاګرد سره په انتظار چې سمال جمع درې دا نو امام داسې لاړه وی راشه جمع درېږي راشه هغه شاګرد اخرج بنا من هذه المبتدعي دې بلدین ما هو باسي دې یعنی دا نه چې ما ځان له موږ نه دې جمعه کې موږ دوه کوم دا بلتان جمعه ته ولی چې اذان شول دا بیا به کوم ککاتل چې راشه جمع درېږي دې ته تصویب وي دارنګه مدخل دی ابن الحاج اغلی کلی دی ولزوم فی البیت والقعود علی المذبلۃ اولا اگر جمعہ چه بدعت کیگی نو پا کور کے جمعوز کے داتے خدے اگر کور کے داتے نہیں دیران دا پا مسلوہ دیران دا پا مجھ کے داتے دا جمعہ تا چه بدعت پا کیگی اللزوم فی البیت والقعود علی المذبلۃ او اولا وقد ترکا ابن عمر الجماعه ابن عمر بن عبد الله عمر جماعت ریخو كما رواه الترمذي حين راى البدا شرقان ديال نور کي پين لسما صفه کي کي چاغه ولي دل چي دبل تاواز دي ازان نه باندې کي بيامو نه کړ تل دي بيامو نه تا ابن عمر دل ته وتن راغله دي وتي عادت ان پولارن يقرا عليك السلام لانکی سے ابتدا تو جی سلام کو نو تا دانش و علیکو و علیکو علی سن دا سنو صحابہ نے رجب خلکو صحابہ و سرت مینو کا تبیا تماشا ہو کا چی کم دا ترتے کم دا تور علم اللہ رکھے اگر وی مخا اگر وی ماوری دلی دی چی اگر بیداتو کی لگی آشی ویدے ہیں بیاواتا وی یعنی وی قد بالانی انہو قد احدث ما خبر رجع غو بدا شروع کری نفعن کان قد احدث کغو بدا شروع کری فلا تقرأ استمع علی من السلام نفعن با زمان سلام وان شئ بدتی سلام ونکوما عمر فاروق رضی اللہ وی لین اسمع بنار تخرقو بناحیت المسجد قد خبر جو جماعت اور لگر یا سیڑ ولو سودو پدې نه خبر احب الی پدې ته خوشاله ما د دینه چې البدا پغې کی شروع شي بدات چې له سلام غیر د کا بیا ختمي کی نه خر کوی ته نیکی وای دا رنګ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کدی پدې دا وانه و یو دل اردل دلانو تیرې دو په ولار وانه ان یو جماعت کې او کړی او تړلې دی چې بیان کړي نو د یو کتل نو د دغه سره پیژن دا خو دې نه پی په دې باندې نو دیو ته دیو ایو خلکو دا څوک دې داس کې ایو ته رجل یو خلق الناس دې چې خلکو ته بیان کړي خلک یې ریده غضب نه قال ما هذا دا غتړې نه دې چې خلکو یې رول شي بلکہ وہی ما یا هذا رجل ما هذا رجل یذکرنا دا غترن بیان کړی خلکو ته وقال وته چې راولې دې جراو دا ته وای چې اثار بنا الناس والمنسوخ ته ناسخ منسوخ باندې پویږي یعنی په قران وی ویلا یو دا به بیمانه بچی وي وی خلق هلاکتا و هلاکتا خلق هلاکی دان هلاکی نور هلاکی او دوی تو یقا تره دی چی تا خلق بیانو که اول خو قرآن زده کنن قرآن به نیز دکر به جمعات که ادری خبر با شروع که امولا باتا ناته امولا سر کتا کری ولی اقل مقین او دورم شیشور کری یا ولی او پاو یا نیم پاو سو سر کجور مجور راوڑی پا اگه دو که کری تو اتا آجی بایتا سل را اگلی تبلیغ نا وی بچه هم تبلیغ پیشن ستا وی نای بچه نا و تبلیغ وی دا اللہ کتاب دا کول تا بیانال تا و را شد دا تبلیغ و کما اندو با ورا کینو و کینو دا ما کینو بیاده نیرا دی اقا جماعت تا تا سفر دا کم جماعت دی قرآنی تا بیاده نیرا دی و زمان جماعت دا بکل که تا این دی نیرا دی بلکل ولی هل زمان درت ایم گواتا درت تا بکینو درت قرآن دور بدشی کنه دی خلکو چه تا با چه خدا چه سیل شده قرآن والی بدشی این دوی بدی نیشی سکی بدی نیشی ای قرآن والی بدشی جماعت کے نو داران گے جماعت آبادے سے شہد ہیں چاہے کہ اللہ کتاب بیانی گی جماعت رانوں سے شہد ہیں چاہے اللہ کتاب بند کرے چھے ومن اللہ توک دا غردان یا نیش دا غردان دا چانا چی منہ کئی خلق جماعت نا چی بیان کرے پائے کہ اللہ کتاب دا اللہ نوم یا دا اللہ کتاب وطاپی خرابی اب کوش کئی پر رانوں دا جماعت کے او کم جماعت کے شرکیات کی گئی ایک مدن کی گئی اگر صورت حج گو رہی ہیں نہ صورت جن گو رہی جن انہوں نے سوان پارا اٹھار نمبر آیا تھا صورت جن انہوں نے سوان پارا سورة الجن الثلاثم آيات. سورة نوح بطير مزامل سورة مزامل نمخ كده الثلاثم آيات وغرم وان المساجد لله يقول خنان جماعتون دا الله دي ولا تدوم الله احدا مرام وقل بد جماعتون سرد الله دا بل سوخا جماعت كده يا علي مدد يا رسول الله مدد يا فلانا اندغه جماعت دا خدا الله جماعت نشو دیک خدا دا دبل چا جماعت دا الله جماعت خدا الله کتاب بیان توحید په پک بیان نو دلته ما نيشته غرد دا چانه چې منه کوي خلک جماعت دا الله نه یا بیان کوي په کې دا الله کتاب او صافي خرابیا کوشش کوي پرانو د جماعت کې نو دا کار نه دی یاده لا چې دنه جماعت هم په یار په دې مسلمان ته د غور کوي یعنی تیزی ورکی تحضیر ورکی یہ دا تو بیمان جماعت پرندے تا جماعت رو آنے قرآن باندے دے ہو باتے جماعتا چی بیا راضی جماعتا چی بدماشا لن راضی چی پیا راضی چی سوک بامی اٹھا کئی لہم پی دنیا خیدونا لیل پی دنیا کرسو آئی دا چی جماعتا قرآن باندے اور دیل پی آخرت کی عذاب لوئے دے اس ترغیب اللہ حجر تا مولا سے با کہ جماعت کری قرآن تا نپرین دا غدا تا نظر بی حال تا بی امیان آس خدای سب اخرما نو اللہ اردہ کی سالا رزق درخی وللہ المشرق و مغرب او اللہ لے مشرق و مغرب دا اللہ اختیار کی نفین ما تولو کم طرف سے مخاڑ ویتا کم مشرق تا کم مغرب تا فتم وجہ اللہ دغا طرف تا رضا دا اللہ را وجہ اللہ قطوش دا اللہ مخ دے غدا کے بعد خلقوی موائی وہ دا اللہ پا نمون کی تاویل ناروا دے یو دے تحریب یو دے تاویل تحریب ناروا دے اور تاویل جائز دے نو دے دا تاویل مگو کہا تو پا دا غا طرف دا زاد دا اللہ را یا رضا دا اللہ دا مخ نرسلی پتم لگی دا مخ چا دا قاری سیب دے دا مخ چا دا پلان کیا مخ نرسلی پتم لگی تو طول مخ را طول دولا تا دوخ پیو بازان شتے کنا خلا را پودا و دا مخ نرسلی پتم لگی مانا منگو را زاد دا اللہ یا دا مخ نرسلی دا رنج او دا خوشحالی پا دیا سر خپای مخ نرسلی لگی او چې خوشاله پته لګي نو مونږ دې نه دا تعویل وکړو یا دا تر دا الله دی کوم دا چې جمعه نه باندې دا نه زوځو دا چې پاتې دا الله رضا نه زوځو ته کته ویل نه چې پکې څه نو بیا دا بل بیان کو د قران مفرې وته جمعه پر ملک پر ځا نبی اسلام چې ته اجرات کو نو چې ودا مکه نه مکه ته او که شاته او که وی جړ اے مکه زما خوري خوخه زما د نیک کله دا الله کور پتا کې ادم پیدا شم دی کہ خدا مقابلہ قرآن را اللہ استار نو قرآن میں انی سا آتا ہم پرے خودے نو استاد اکل مکین اخدے زکنا زا اگر دو امامتی میں پیسے نو بلدہ با اللہ خدا در دینا خرد در کئی نو خواہ اللہ اللہ لے اختیار دو مشترک دو مغرب نو کم تر جی مقوارو کم مشترک دو مغرب فاسا مواجو اللہ نو تر تا رضا دا اللہ دا رضا دا اللہ دا تابق ساتی اگر اللہ پراہ علم آلیا اللہ پراہی راو تم کے پوا اللہ با رضا پراہ کیالتا لکتا صورت نیسا و گوری خدا آت نمبر سو خوش آرہ او سو دے ومائی حاجر فی سبیل اللہ چاچے جرتوں کا پلار دا اللہ کے جماعت کے نہ پوری قرآن تھا توحید تھا بیان تھا اجرت بکئی کا نام آ چاچے جرتوں کا پلار دا اللہ کے یجت سے ارد مراغ مانا او بھی پدما کہہ کے ہم زین اللہ وسا فراخت مال پدے میں امام صاحب شریف کی وہ جرم نہ ہادا میرا من پدے دیر تجربی کری منگو ما اکڑے دمکی اجدان تلو اگر سور مالدار شو پا مدینہ کے دل تا اور افغانستان نر اغلو اجدان غریبانانو دل سور مالدار شو بیا پا دیکی بیا اللہ دیر سور کی جا اللہ رضا اللہ اجرتو کر زمنا دیر جمعات کو ٹھولم اور بازائی تا ناسے بلدہ تور رہا اللہ بلدہ خواب بنگلی بر کی کارخانے بر کیو دا دینا دیر دلیل سرن سر ناسے توحی تا نفری قرآن تا نفری کم بختان وقالو دا غشبگم اعتراض دے چو بارا چې ته د الله نائبان نه منې موږ ته ځکه نه منو په رسالت اعتراض دی وقالو وایي دا منکرین اتخذ الله ولدا نیولی الله نائب یو د اتخاذ الولد د خیال کوي، یو د تولید الولد. اتخاذ الولد معنی نائب قائم مقام، او تولید الولد معنی بچے. ادی تای سور د سور ته یو نس وګور یو سپ وګور تاسو سور یو سپ آیت نمبر 20 ہے کس ہے تو وګور تاسو سور یو سپ وقال الذي يا قصري اشترى شيء اغسل اغسل يوسف مصر ده مصرنا لمرتي وي يخبل خذ اكرم مسوا خيستقا اذا تن كان خيستقا عسى ان ينفعنا قرد اچ پادورا کی منگتا او نتخذ ولا دان في دي مونگ زيو نسي زيو خدا بلچاو نا اوبن زو مونگ دلا قائم مقام من من بنو دي بدم گرا کور بیا چری او نہ تغد والا یا بہن سو دلا منگا نائب دار سور قصص گور تھا سو سور قصص اکی سو پارا بات کسی میر دے ہم نمبر وقال امرات فرعون وخذ فرعون قرۃ عین لی یا خالص ترغد ما بشی اولا کا استا بشی لا تقتلوا موجد دلا کرچی موسا تھا انہیں سندک اگنی سے اور کلا کے کہتے دے پرو تو پھر وہاں چاڑ رہا ہوتا تھا کوئی بنی اسرائیل نہ تخکاری تک دارے کون پل پل دمک نقش و نگاری ہو شانتی نقد ہوتا ہے نا دا سکے انو بیوائی ہیں آتا ہے ہم پانا قدر چپائدہ والا کہ ہم تاونا تخدو والا دن یا وہ نہیں ہوتا منگا نائب دمگ نائب بشی دن کار بکی دانچا دن دیئے بشی دیئے خود بل چاوا خود بل چاوا دیئے وہ دیا کہ منگا دولت مانا بعد خلق وی اوائی دائی نیولی اللہ نائب دیئے دیئے نائب سڑی بھی نائب قائم مقامی جوابون تا گور سبحانو وائی چی دے دا اللہ نائبان نمانی مو دا اللہ نائب نیشتے نائب خدا آگا چاہی چی کار کول نیشی رو نائبانو بانی ستا کارو نکی قائم مقامو بانی ستا بعد کارو نکی یا چی مر راش دا آگا پدا بانی آگا کین اللہ بانی خونو مر را دی ان آگا ستڑی کی گی یو جواب کہ سبحان پاک دے اللہ دے عجز نام نائب داغا چاہیے چھ پائے کہ عجز یا ذاتی یا عارضی لیکن انسان عجز ذاتن دمور بخیر کہ اللہ تعالی عجز ہو کہ پیغمبر ہو کہ ولیو کر دو اللہ والا دمور خیر خوراک ورکو صاحب والا رکھو دمور دستانا اوا دارنگی چھ معشوم پیدا شا دمور سینون والا اللہ پائے پیدا کرو کہ پیغمبر ہو کہ ولیو اکر تو مور سینو کے پایا اللہ پیدا کر دو پارا بیا چھو بیمار چھو اللہ با جوڑو لکا ابراہیم ایسا بھائیں ویدا مرض تو فوئے شپین صورت شعرہ کے برای چھو کہ اللہ بیمار چھو اللہ مال شفا رکھے نو پا انسان کے عجز لیتر چکم ذاتی دے کہ پیغمبر دے کوئی لے نو اللہ کے ذاتی عجز ہم نیچتے او کل کہ او انسان کے عارضی عجز راشی سو ضرورت راج لکو امام اولار دے مخیطا او نا تا بج او دا سمات شا انسان دے وینتی پوزن لارا چرتا نو دے بس کئی دے بروس توشی او چکم دے فضل اللہ بیر سلام بے ما فضل اکل من سڑے اترو جی عالم سڑے نو چی مطلع جزا بیا نائب کوم ہے چی اگا بیا رام خدا کون چی اگا موس خور کولشی نو اگ دا دا کہ بیا اگا خپل نائب دے سب نمخ کی بوزی اور خبر نکی آلار چی اگا خپل او دا سمات سورا کیا بیا موس لرا شی نو انسان اللہ کے عجز نہ اردشتن ذاتشتن سبحانہ نو بیا نائب تے ساجت دوے ماں بلو ماں پہ سماس ماں پہ بلکہ خاص اللہ رضی اللہ چھے پاس مانو کے پاس ماں کیلئے عرص دا اللہ دے نو اچھا اللہ نائب پیدا کر مطلب دا دے اگر نائب خود ذا اللہ مالک دے اگر پدی کرانے گے بیا خواہ اگر پکی دے دینا گنا ہوا تو دا اللہ دا تابدار ہے نا دعا کلو لہو قانتون طول دی اللہ تاجزی کرن کہ نائب خواجزی نہ کئی دا درہم جو ہے چی نائب خواجزی نہ کئی اللہ تا بیا نستعد خبر غلطة وصدورم جواب تقولي بدي وصمات الأرض ناشنا پیدا کن کن پیدا کن کده دست مانو دست مکو بدی آ در بیدات نه بیدات مانه نوشه این اسمان دست مکنو نو آقا چی پیدا کن آقا نایب سو کدا سرورم جواب ده این آقا درود خو آقا نایب تو کنا لوی کارو که نایب نیولوی آقا نایب سو کدا وای نا پرخته وی آن پیغمبرانو ناولیاو نا آقا نایب سو کدا وذا قضاء امرنا اقل في ذلك يو كار د کولو ني الله اسباب نه استعمالي الله اسباب نه استعمالي نو نائب خدا غ چي چي اسباب استعمالي ان الله په كون کي كون په ګو نائب ته ضرورت وذا قضاء امرنا اقل في ذلك يو كار د کولو نو كن ويرت الشانوشي كون د الله د ارادي نه تعبير کي په كون سره نن جلو دې کونه اکر کونه او کور نه وینا یی لکه کون چې تا ته آسان ده په وینا کې دا الله چې سر په اراده وکړي شي نشه موجود شي بدور سمات ارض دیتا بدات هم بدات کوي چې دې مخکې اصل نه یو نو مخکې دې نمونه نه و د پیغمبر سم په معنا کې یا نمونه وخت بدې درکبه نه و یا نمونه و خو پدې ترکه نو لکه دا خیراتونه خو مړو پسې خو پدې ترکه باندې چې رومبای دوی مې درې او څلوکې دا بدات یا سالویخته دارنګې دعا خو کنه دعا وخر کوله خو پدې ترکه نو چې لا مړ پروت دی او دعا په جمع شروع دا نشته نو بدات یو وسپی دی یو اصلی دی حقیقي حقیقی هغه چې هغې وجود نبی اسلام په زمانه کې نه اوس یو سړی کوي هغه بدعت حقیقي دی لکه دا قبر په خول نبی اسلام زمانه کې نه وه دا څلوېښته څلوېښته نه وي دا بدعت حقیقي دی او یو چې کوم دی بدعت وسپي یا اضافي یعنی دغه شی و لکه دعا خو وه که نه موز نه بعد خو اوس د بدعتي هغې له وسپ ورکړه یعنی وای چې نه د موز نه بعد په جمع دعا لازمه ده یا جنازه لا چې اوشوه جنازې نه بعد په جمع دعا نو دا دله دله ده یو وسپ ورکړه یو شکل یې ورکړه شیخو اصل کې و دعا خو وه چې ځان دعا جنازه وشوه نو ځان دعا غواړه بیا خو نه دی وایي راځي چې په جمع دعا وکړو دا چرته وه نو بدعت حقیقي او بدعت اضافي یا وسپي اگر چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وو چې نعمت البدعت هذه یو حضرت عمر فاروق راغ جماعت نو خلق لاړو یو کثر په شپږ الله تعالی لاړو په تراوی کوي بل کثر په شپږ الله تعالی لاړو هغه په جدا ولاړ دی بل ولاړ دی اگر اجازه مو په ابی بن کعب رضی الله عنه ته مخ کې شه ادا ټول ور پسو دروغه دی چې وی درو پسې نو په بل سره راغله دی نو دی ولاړ دی اگر وسو ولاړ دی خوشاله شه په نعمت البدعت هذه نو بدعتي وای وګوره هغه خکله بدعت هغه خکله بدعت نه دغه بدعت په لغوي معنی ده لغت کې بدعت ویل کیږي اظهار دی او شی ظاهرول دی او شی ته ان د امر نبی اسلام یو سنت جاری اظهار وکړه هغه نبی اسلام دا کار کړو او دوه درې دي په جمع تراوی کړی وي هغه یو عارض د وجه نه فریخي وي چې عارض دا چې فرض نشي نبی اسلام لکه یو ورځ تراویح کړو په جمع باندې په وروستي په لومړي ټایم کې کو وروستي کې بل ورځ په مخکني ټایم کې کو دا الټا دا چې کوم دا وروستو کې نه دره پاسه را پاسه لګه دیالکت را دا اوس را پاسه ته ای نه را ته ودی وخت راځه ته نه ګوره اوس ختمي کی ها اوس ها ها ها نو دا د پورتو کې نه درځه مخامخ کې نه کنه خدا او در زوانان او دست مدرین در مونگ خوبیا اگه یا و سریوی وی در پولیس را در دستور نتیره در ویختان نرنو نره اگه بودا وی ابای رو پیلا دای و اخلا بیا وی در دور معشومان در دست مدرین مونگ پیلا دای و اخلا چه معشومان دیدی وقتی دست خان خوراگونه کن در قبضی حالی بیا نو عمر فاروق چې وی نعمت بدعت وادي دا مانه چې دا مانه ما بدعت جوړ لیکن نبی ته وایي کل بدعت ضلاله هر بدعت یو بدعتي بدعت چې کوم دی هغه یو بدعت چې کوم دینی دی، یو بدعت چې لغوی دی. په دین کې بدعت دی ته وایي چې یو نوی کار شروع چې پیغمبر اسلام نه کړی، یا پیغمبر اسلام کړی خو په دې طریقې نه، ته په کې طریقه بدل کړې، دې ته دا بدعت دینی. یو بدعت دغه دی د لغوی، نو په لغت کې بدعت ویل کېږي د پیغمبر اسلام طریقه پرېښودل او نوی طریقه جوړول، دغه ناروا دی. ناکل بدعت دلاله مانا، یعنی هر اوس که تاج عمر فاروق چې نعمت بدعت هذي، نعمت بدعت هذي، نو هغه په اعتبار د لغت ویل چې یعنی ما خپل اظهار وکړه د نبی اسلام د یو طریقې چې هغه فریخي وه، د دې وجې فریخي وه چې دا فرض نه شي په چا. نبی اسلام ځکه درې د بعد په دوه ورځې وکړې، په درېیمه ورځ چې راغی رانه خلک ولاړې خبرې کوي، نبی اسلام ته ورئ چې کور خو نږدې وه. نبی اسلام چې اذان وشو، نبی اسلام راغی او دی ته وی چې یو کار دی، وی ما ستاسو خبر اورېدې خو ځکه را ونوتمه چې ما له ډېر خوند راکړ چې په جمع دا شل رکاته وکړو، خو ما وی چې نه یو شی چې پیغمبر ته خوښ شو نه الله یې په یو فرض کړي په امت باندې، نو ما وایي چې په تاسو فرض دی شي د یو عارض د وجې نه ما نبی اسلام پرېښو. نو ما شروع دا مانا بدعتي وایي، وایي یو ښه بدعتي وایه ته کوم یو کوې، زه خو وایه تا ته به ښه بدعتي وزه، ته ښه بدعتي وایي، ما ته بدعتي ولې ته ښه دی ښه بدعتي که نه. وایي بدعت هغه خوابت چې په لغت کې دی، په زبان د عربی کې خوابت، لکه کوم چې اصطلاح د شریعت کې بدعت دی، نو هغې کې خوابت دی، هغه ټول بد دی. د دې وجې هر مجدد وایي ای فقیر هیچ بدعتی را حسنه نمی بیند، المکتوبات کې دي. وایي زه فقیر چې ما وایي ما ته په بدعت کې حسنه رو سره ښکار نه کوم چې عمر فاروق ویل هغې په لغت په اعتبار باندې ویلې دی خانه، پوه شئ پرې. په دې خبرې ما وکړې مطلب چې تاسو دې دا بنیاد دی روبۍ سپارې وروسته بیادار بیا به زه تفصیل در نه شم کولی، دا یا سر زه سره لیکه یم. بدې ورته ما ته ار دم ناشنا پیدا کوم کړ اسمان زما کو دی اذا قضا امرا، دا پنځم جواب چې قال تو خزر لول دا کله چې فیصله وکړي دی او کار د کولو نه کنه، نو وایي تا شانوشی د الله په اراده کار کوي، دغه نایب تساجت دی. اوس اووم اعتراض چې ستا پر رسالت موږ ته الله په خپله وایي موږ به تامنو. نو جواب یې ته کوم استاد چې قانون په دې نه لاګو چې حاکم به هر یا ته فردن فردن وایي، بلکې حاکم د دنیا دا قانون دی چې حاکم یو حکم یعنی جاری کړي او په ملک نافذ شي. دا ته نه شو چې حاکم مال به کوسی ته راځي، نو دا دنیا دا معمولی حاکم د دې کوسی ته چل نه دي، نه الله به څنګه تاته یو یو ته وایي. وقال الذين وایا کسان لعلهم چې نه پوهي جاهلان دي وایي لولا یکلمون الله ولی خبر پیغمبر او یارا دلیل جواب من قبل ما ویل یو جواب جواب گورا جواب خو بدار بل شامو خو جواب دا وکړه چې قانون په دې نه لاګو د دې د دنیا د حاکمانو چې فردان دا مو جواب او دې دا کې جواب خدا وش مطلب دا دی چې مخکې خر ګدا سره جنګ ته الله وایي، لیکن دا قانون د پخوانه جنګ فردان فردان نه وچاته الله وایي. بس پیغمبر ویل به دا امر که منی ستا خوښه کنه منی ستا خوښه تشابهت قلوبو یو شان نړونه نړونه خوادم یو شان تین بسه کې په اعتراضونه کې، لکه پخوا چې بیمار تیریو دغه د هغه زمانه بیمانه دي یو شان اعتراض وکړم. قد بین الآیات یقین واضح کوم دلائل کوم چې یقین کوي د الله په کتاب باندې ان ارسلناک بالحق بشیرا یقین موږ لیږلې ته زیر ورکوونکی منونکو ته پرده بیان نه و نذیر یار ورکوونکی نه منونکو ته پرده بیان نه اتانو تپوس نه شي کول جهنمیانو چې جهنم ته ولې لاړه. اوس چا بعد خلک هغه ویره که موږ مثلا دغه ته بیان نه کړه امریکې ته، نو بیا به هغه به موږ باندې اعتراض کوي، موږ باندې به اعتراض کوي چې ګوره دوی موږ ته دا خبر نه وره سولې. نو الله وایي پیغمبر ته وایي تا باندې بیان دی، بس ته بیان وکړه، باقي که څوک یې مني او که نه یې مني خو خپله خوښه ده. او نبی اسلام ایران ته نه راغلی، نو به دا اعتراض کوي چې موږ ته مثلا نبی اسلام نه راسولې. بای دا یو خوخه کوم جوندو نبی صاحب په زمانہ کې وای باندې لازم خبر رسېدل چې تله ایمان راوړې دار اوس ارچا ته پته چې عرب مسلمانان دي ډېر ملکونه مسلمانان دي که امریکا دا کوم هغه په کار چې راشي دلته کنه بلکې اوس په نت کې وشتل په نت کې دی وګوري کنه نو دا اعتراض بیا یاندا شو دا دغه بیا نشي قبل دی چې ګنی ویچر موږ ته چا مثال نه راکړي اوس په لن تر ځان کړ يهود دا تا ته بیا وچ ګوره اصل ته خپل طریقه پرې نه ګوره یهودی او نصرانی غلط ناکار مولا دین فروش ناکار پیر تا نه خوشحالیږي ولن تردان کل یهود نه خوشحالیږي تا نه یهودی یهودی صفات والا ولن نصار نصرانی یعنی پیر ناکار تر دې پورې چې روان شه دای په طریقې ما چې ته د خپل شی پرې قران پرې دی ادای به الله هو الله کین بیا په ته دای خوخه نقول انه ضل و يقن هدايه الله في قران ول ولا اغدى داستا طريقنا بيرسب ولا انت باطا تجرا او كنت تابع شو بدار كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم خواشه تابع نو خبر ما اتا تا كاي ولا انت باطا وما كنت تابع تابع خواشه دي دين سي خواشه دليل خو نيشته او كنت تابع خواشه تو پد آغنا چراغلی تا تا قرآن علم قرآن علم قرآن تا علم ویلی امام احمد بن حنبل آغا پدی پو مثل خلق القرآن وانی وکال تقریبا تیر کرو وکال مطلطل نبیاتینا مخالفین مطالبه وکران کی مونږ ته قران ثابت چې قران علم دی چې قران د الله صفات دی دا ته تاسو درسته کی من بعد ما ځکه موږ په ځان چرته ته ته قران علم دی او علم د الله صفات دی نو قران ته علم ویلی لہذا قران مخلوق نه دی کچرتا ته ورکو خواہشات منکر په ځان چرغله ته ته قران او تا قران دک په میدات پوښته ته او ته بده سي سره ملګرته کې مالک من الله می ولینا نبی تعالی دا طرف دا الله سو دو ته نیم دا دین او دا پروت علماء بیان کوي اته نو کتاب چې کوم راځي نه مور اکبر علماء ښا او تل کتاب اهل کتاب دا غنده مليانی الذين اتينا الكتاب چورکم گئی ته پام د خپل کتاب نه حق پر علماء دي يتلون الولد الله كتاب حق تلاوته مناسب لوستل الله کتاب مناسب لوستل سری معنا علماء اي يتبعون حق اتباعي باتباع الامر بامر بالمعروف والنهي عن المنكر دادا فيحلون حلاله ويحرمون حرامه حق تلاوت سده چې ځان به پوهه کې په دې کې کوم حرامي هغه ځان ساتي کوم چې حلالي ان هغه ایمان عمل کوي هغه دې ایمان قرار قران چې قران اولسته واستظهره زار به خپو یک په حل حلاله ادي حلال حلال ګړم او حرام حرام ادي حرام حرام ګړم نو دلبا الله الله باندې جنت ابو دی الله تو کثار شفاعت دغه بلور کی جنت بلور کی خو چې حالان دغه عالم یادې مولا دغه نه یادې افیز یا قاری چې دی وای دغه نه یادې چې دوی په دوی په وای یره افیز بل لاس نو افیز خو د خپل لار شو جنت ته کنه جنت خو باغ تو دی چې کدي سمې په پال پال باندې ته شل پال دی وای د داخله سمې دی شي اګلو وره سمي چې قران په معنا باندې وای کړه نو په معنا نه دی ولنه خو د خپل جنت تلل شي نو بیا موږ ګورو څو دا الله کتاب دا کول لازم دی ول د غرستو دی بیا نور خبرې اګه واخد تاسو نه پات وو مکوا تجوید مو خو خد فول معنا زکه د دې ان شاء الله رحمت الله علیه وای چې وای په دوه تو کارم په دې عمر کې قران ما شو متوخه چې کله د وخت ته ما شي نو حق تلاوت مناسب لوستل دي چې د دې په معنا باندې پوهه کې او په سوچ سره لولي لکه سورته سواد وګوره د رښتما پاره حق لوستل د الله کتاب آیت نمبر یو کم دیر شو سورة سؤال دريشت تيسوا فارا هنا تيسوا آياتا يو كان درش كتاب دادي مشان كتاب دي أنزلنا إليك رالغل مغدلاء تاتا مبارك دبرکونو کتاب شپه برکتی شوی دا میاش برکتی شوی دا امت برکتی شوی مکه مدینه برکتی نبی صاحب برکتی شوی سردار نبی او کردنه جبریل صاحب برکتی شوی سردار دا ملائکو کردنه کاغذ برکتی شوی دا کتاب دا خسل را لگلی لید دبرو آیاتی دیده پارچه سوچو کی خلقی پا دا حق تلاوت دی دیده وجن پدی دا بان امام قرطبیلی کی وفي دلالة فدي آيات كي لياد ببراياتي كي ديك دا دليل دي ده في دلالة على وجوب معرفة معاني القرآن فدي كي دليل دي قبره دي قرآن معنى دا كل وفرض دا لياد دا براياتي قرآن رالي قلت شو دي لياد دا براياتي دا فارا او شو قرآن كي سوچ نگا غطى الله سوري منافق لك سورة محمد ورش بغشت مفارا كي عبدو عدري فارا دا وانو آگے کے آدھ نمبر 24 اگر رہتا سو افلا منافقان بات ہے افلا تدبر قرآن آج سوچ لگے تھا منافقان پہ قرآن کے منافق نہیں پاس سچے تھے قرآن پہ لو لو سوچ پاپ کے نہ کہیں ہم والا قلو میں رکھ پالو یا پڑھوں دئی بانے تالی دی رہتے تالا گرے سوچ پہ نہ کہیں دار صورت نساء قرآن نمبر 82 پنجم سپارہ دعات نمبر تو کرتا تھا دل منافقہ صفت منافقان صفت ذکر کرے اللہ کتاب کے سوچ نہ کھولا افلا تدبر قرآن آ سوچ نہ کہ منافقان پہ قرآن کے اور وہ کہا نمین عند غیر اللہ کچروے قرآن کے طرف غیر اللہ دا اللہ کتاب نے دبل چاہے لو جدو فی اختلافا کثیرا خام خام مندلے پر ایک اختلاف لے رہا دا بندہ کتاب دا اختلاف نہ بچ نہ دے سار رہا دیو جنہ دا بندہ کتاب چی گور دا اللہ بندہ اور قرآن دا کام کدا اختلاف دے وہ کتا نو اختلاف کبا وہ انخلے عقیدہ بر تباشی عمل بر تباشی اول دا اللہ کتاب دا کام نو بیا نور کتاب نہ کرسے نور کتاب نہ بچ نہیں دے اختلاف نہ یو دا اللہ کتاب جب دیکھ اس اختلاف نہیں جو سر دا چیخ شورو ترکھ تا سو گر یو مسئلہ شورو زیادہ دا زیادہ مسئلہ بے کمہ توحید دا اور اس حالت دا اور صداقہ دا قرآن بے نہیں ایمان بے آخرہ دا نور پہ زمنا لگے لگے بیا نہیں نو سوچ پہ پکے کہ نو دلتا ما اللہ دین آتے نو کتابا اگر ہم چورکر ہوں گا تا پاہم دا خپل کتابا حق پرس علماء دی لولی دا اللہ کتاب حق تلاواتی مناسب لوست اللہ دے یعنی سوچ پہ کہ کہیں حضرت علی وائی رضی اللہ عنہ لا خیر فی تلاوتینا اس پایدہ نیچے پہ تلاوت کیا کہ کہ لا تدبر چی سوچ پہ کہ نہ کہیں اس تشار پہ غر غر غر غر دیکھا رو پایدہ نیچے ہوئی وہ سوا پہ اڑو نمی لائی گواہ رہا تھا دا تاسو چاہ منی کری دلی لوی خیر نا دا دغس خان چٹ تو دل علوم پہ کار دی دا سگران کہ کدر تا تاویلے سہار یا دا نیمہ گھنٹہ ویلے ماں خام ماس خطان ویلے نو ٹھول خر با قرآن بانے پوئی دا نو چھو قرآن دے لیسو خواندے دار کو دار نو دے لیے غر غر غر غر غر غر و ایدری سی پارے میں ننگوے پہ گھنٹہ کے دا دا تا دا سلاوت تے تلاوت خواہ جو سوچتا رہے وائے کنا نو اولائے کئی امیم بھی دا خلق جو سوچتا رہے قرآن دی پی قرآن ایمان رہے گو رہا دا خواہ دا نور دی ایمان نا پی قرآن دا غر غر سر چوئی دا دی تیرہ سر ایمان نیشتا دا سو گرے اس بس کوئی وما ایک پر بھی چاچی کفر کفر دے بان کفر ام دا کتا چیز بھی سوچے لولی دا کران دی تاوانی آن یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام دا پا درہم دل بانے ہوئے دا دا پار مدید تاکی دا یا ترغیب ورکی دی رکے یو چونکہ دیدن خطاب دا دا سنت خطاب اندی کے پا دے بان ترغیب ورکی چی سنت اگر سنت ما تو سنت بان روان شی کنا و اولاد یعقوب علیہ السلام یاد کئی نعمت نعمتون دا ماغا چی کڑی مو پتا تو بانے اما غور کرے تا تو و مخلوقات دا خبر زمانے بانے و تقوی یری گئی دا عذاب دا ورنا چی پاید چی بدلا بنی شور کر یو نیک نفس دا یو بد نفس دا طرف نفس دا ذرا برا ما کپلار پیغمبر دا نیش خلاصولے کزی پیغمبر دا پلار نیش خلاصولے کزی ولی دا پلار نیش خلاصولے کپلار ولی دا نیش خلاصولے یو ولا قبل من آلونه نبا قبول کرده که بدکارتا من سفیدیار شواتا انا پادوار ورکی دی بدکار نفتلا سپاد و شفارز چا انا دا امدار گیدا که لگه تپانو نکڑه آد مرتا دیگه دا سیار ترشو خالده که لا تجدی نفتا نفتا شیوانا ولا قبل من شفاعت الله یو خدم نه عدلون آلتا که عدل دانی دا فیدیه روست کرو دلتا مخی که ولی آقا دا که دا مولیانو بیانو مولا اکتر تکنه شفارت گوری اقای مخی کرده او رشوت بیا روست ورکه چی دام شاگر غلب ورشو غلب دورشو دیده که دا امیانو بیان ده نو با دیده که عدل مخی کرده که امیان مره شفارت نشو کرده دان بلیا سارو پیسی بوله که کنه ولا من سرون بدین دار بدین تفصیل کرده مخی بار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط قالوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون جزاك الله مقصد سورة البقرة بیان سلور مسلور ہے اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ سنچ صورت کے مقصدی مسائل سلور دا ان صورت پر سلور اسی کی تقسیم ہم دے اولا اس اصل آیتونہ پائے کہ اولا مسائل اللہ وارے پر درگ بابن کے بیان شوا اور اولی اسی دعوت چکم دا آیت نمبر ایک کی فرموان دو بزر رب لکم دوی بری سے دا آیت نمبر ایک سو ایک نمبر شروع تر آیت نمبر ایک سو چیتر ستتر پورے ہیں ایک سو چیتر ختم شی پدې کې اس بات رسالت کوي په دغه د شوباتو ته ځو غنه شوبې کوم چې په رسالت باندې واردې دي اعتراضونه دای جوابونه کوي اول اعتراض په نبی اسلام دا چې موږ ته اده کړم چې تاسو جبرئیل اسلام وحی راړو هغه همیشه په شر راغلی نو ستا او ستا شر موږ ته نو دا جواب دا خبره نه بلکه په نه نه در قلب کې به نه الله دغه تعالی قران را د دشمنی دغه د قران را کړی دا په تاسو می چې موږ ته مونږ ته خطر دی خو تاسو استاد خنه شری دی ردونه کې بخار کو باندې ورته خو بخا مخه کې تر ایمان کلمه کا اول رد بیا اثبات ته خانه دوی می تر دو نبی اسلام دا چې ته د جادوګر عمل کړې ته سليمان اسلام ته جادو پیغمبر وران کې خو جادو کړو دغه جواب هغه جادو نه کړ بلکې شیطانانو کړی دی نو تا دا مو وجر ته د ستاره پلان کې مرګ غلط ولا ټیک ټاک نه دا تاسو بدنام کړه 102 نمبر کې او درې می ته په 2 نمبر 102 کې ده چې ته جادو ته کفر وایې وما انزل علی الملکین باب هارون دغه آیاتونه حالانکه دا فرښتو راوړ د هغه جواب اول چې بالکل نه راوړې نو که دی وایي چې دا چې خیر دی و دا خیر دی د دې پاره چې خلکو پته ولې چې جادو شه دی معجز شه دی دې لې نه راوړي چې خلکو جادو خور کړي سلام تا ته مو وایې ته ته درو تنجینا نه مانې او ته درو تاجې نه مانې وایي بای دغه درو یهود د شیګانو درو نه مانم ته د کریر کټ چې کوم درو دی هغه مانم ستا دا نو درو نه غنه ما کوم چې ثابت دي دا حدیث نه دا ته ځنه جوړې دا ولې مانم او دا سلور می ترا دا ته موږ د خپل پاد نه مانې کړه نه کې خې مانی شوای کی غلط مو اشتبا په سر ډول غلط مانم په ګین سره به انظر نه واګه صفه چې موږ ته وګوره زنګ دی اته کا پیندمه تر دې په نسخو تخپل مو سره په خپل دین کې نو تاسو څنګه مونږ څنګه ته مونږ دی جواب ولی پر دې اوس نن برسه بایزه دا را کوم ته مونږ يهودي خونه ما چې ما ته الله وي پر دې کو هغه څه مکو نو دې دات کو هغه څنګه دا الله کوم ته ابي ما و مې تر دې په نبی اسلام باندې او ته الله نه باندې نو دای پیند جواب یو سبحان پاک د الله دی جنا دویم له مور کو سماوات او ارض نو بیا خو نه پکې دی نه بل پکې ځان له اختیار ورکړه دوا كله قانون درم جو ټول الله تعجز نه خواجز کای نه سره خو ځان یو درجه لري او سلور جو سروم جو بری وسما او الار چې اسما از مکنون دا هغه نه به سو کو چا و غنو هغه لوی کار کنو سي نه تاسو ته چالو کارخانه کارخانه چې جوړې نو هغه دغه تعجز ته کنه مددګاران ته جوړ شو بٹن لگو بٹن دباو دی کار شروع دی او ته دنیا روانه او څه نه ته ساجت دی او پیندم جو اذا قضا امرن فانما يقول له كن فكن دا الله په اراده باندې کار نه ته ساجت شه بیا و مې اعتراض نو و مې اعتراض په نبی اسلام دا سفر سره دی الله مو طرف له خبرو کې نو جواب قانون پدې نه لاګو د دنیا ما چې کما دا پردان پردان خلق مو ذکر چې ما دا کوم جاری کبت او کې وکما جاری شي په ملک او د دې و ما د اتم ترانس په منځ کې واقع د ابراهيم اسلام راړي د فار ترغيب په تبديل د فار تشجيع چې ورکه دا د ابراهيم اسلام بچي وای د الله کتاب بیان کوي وا دې هم او تشجيع ورکه کان که باچا د مخالفي کپلار د مخالفي کوم د مخالفي ته بیان کړي وګوره ابراهيم اسلام ستاسو بابا او د عرب او پښتون اغه څنګه بیان کړی نه د پلار دیاس کړی نه د قوم دیاس کړی نه د بچان دی رېدل اورته د اوردو نه دوی کې دا بیان کوي ساده بابا اته د بابا بدر د بیان په واجبات تر کا باندې خو یو خبره کومه وخت ما د بدعت برکه خبره ما خبره شو یو دی مصالح مرسله مصالح سو تر لیکره مرسله سین تر لیکره یعنی اسباب او ذریعہ توشه دا بدعت نه دا کتا دا وای ولله نبی اسلام په موټر کې تل دي وای بای دا مصالح مرتلی مرتله دي تا دا وای ول نبی اسلام په دې چټو پټورو باندې وسکو بای دې ته موږ دین نه وایو دا بدعت د پاره دوه شرط یو احداث یو تدین احداث نبوي او دین وته وای نو دې ته دین نه وخانه په موټر کې دا سنتیا د فار دي او موټر نه په سون باندې تل یا پیاده تل اوس موټر جهزونه دي نو دا ګور دا بیمانه خل دي او هم په دغه یو موټر او هغه جهزو چې خلک په دې وعده دي ته موږ دین نه وو دا سنتیا د فار لا پیدا کړی موږ په کې پوهه نو دا یو خبره ما رسول ما اوس می مخترااله پوهه او د دې نه ورې تل مانا کو بیا په ملک بیان کوم وایده به تعالی ابراهیم رب یاد کا کر جیم تیان کو په ابراهیم اسلام باندې رب ده دا سی باندې چې وایده تعالی ابراهیم رب او دا ور کو پر ده چې الله ابراهیم اسلام په الله باندې امتحان کړو نا ابراهیم دا مبعول ده رب دا د ویره په پښته کنه دا د فایل نه خره یعنی امتحان چا کړو الله کړو په چا کړو په ابراهیم باندې خدا و چې دیپ تعالی ابراهیم ربو نو بیا مطلب چې ابراهیم اسلام په رب باندې امتحان کړو دا غلطه وایي دیپ تعالی ابراهیم ربو یار کا چې امتحان کړو په ابراهیم اسلام رب د کلمات په یوسو کلمات باندې و هي سبا نو او دی فاطمه نن پوره کړې ابراهیم اسلام هغه نو قالوي الله انی جالک الناس امام ز غرضو مطار فرد خلقو پیشوا چی امتیان کی پاس شن نو پیشوایا کن بی صبر وال یقین تنارو امام فی دین شیخ الاسلام ای پا کلاکیدو تر مشکلاتو کی و پا یقین بچ بالا یقینو کی نو انسان تا بیا امامتی یا مشرط ملاوی پا دین کی اندتا مشرط ملاو شن دے وائی و من ذورتی او دمان با اولادم اللہ امان مان مقرر کم نو قال وی اللہ لا نالو عادی ظالمی نرتی کی وعدت ما ظالمان انسان اولاد کو ظالمان امی مشرکان بی ناقی خوب پدی کے نشرات لیں دارنگی بیدتیان دے خوب نشرات لیں او دا کلمات سدی نو پسرون لکلی دی نو کنا کٹ کولا برید کٹ کولا زیرناب دا ترخون و اخت کٹ کولا سنت کولا دیکھے سنت لگران دے باگو نور رو رسان دی او سنت آتا پتا نیشتے پا خواب پتا لگی را چی سنگ دے اوس بیگمان دے زمایو ناسیو نمایو را دایو خو پردن مان چی دا پتا ہو لگی دے با سوچا دا داشان پیدا مکرن چی لکو پتا ہوتا ہو لگی انا وہ شپکو کال دا ماورا سوا دا دلتا ناس دے کنا شوری اخن انو چی آغا سنت شا پا وہ کالا کی نو چی راگنو دا سیار درگرن ماولا یو دو سو روپین برگر ماتا یو دا پرو دا دی بیٹرائی دا موٹر گئی ونی آمی ورا رکن دا انا کش رو رسی کم دے دا ابراہیم آخو ماشموار کی سنت شو ناگا دا پتانا آگو امام سنت کے امام سنت کے داوی اوز منگا خان دو شوری اخ ماتای بابا یا ما وی دا تا پتا نیشتے واسه چی دا سنت سو شده نو سنت پکل گران دا نور برید خیر شو خوگو وارا کور شو یا ترخونا کٹکولا یا نظرنا پا اخت کٹکول دا خو سگران کارا امتحان بھی پا امور شاقاو کے چی پساری وان تقریب راوالی ابل دا وڑو کی معاشوم امتحان وڑو کے بھی ادھا غر سڑی لوی تیو کہ ابراہیم آسان دیر لوی سڑے دے پوشی ابل انبیاء تیر 14,000 پیغمبران دا غلات کرا دا غبا دا نکونا کٹ کرا نکونا خواتم خلق کٹ کرا دا امتحان دے یو سری دو آئے خلق خلق کے بوائی دا امتحان دے اڈوڑا اوڑا امتحان دے امتحان دے چی سڑی وان تقریب راوالی امتحانات قرآن خود ذکر کری دی خواہ لگے وہ گورا امتحان کی بادشاہ سر مقابل دا اس کو خپل بابا دے کو سوتے انام گر آد نمبر 74 دا امتحان دے خواہ دانا جی نظر اتنا پہ اختی واقع سر واس قال ابراہیم علیہ ابی وما سی پارا سورت انام یاد کا کر چو ابراہیم علیہ السلام پلار خلتا چی آزر ہوں آتا تخضرت نامن آلیا آتا نسی جوسی لنے کانو خارکو مددگاران اسلام جو سنم نا سنم اگر شی تو چې د الله دی او مخلوق په شکل جوړ کړی او دغه د روح راځي د پیغمبر په شکل یا د ولی په شکل یا د غوا په شکل دغه د روح راځي د مونږه سوال الله ته پېښ کړي یا الله د اختیار کړی زم کار په خپل کې اته نه شي جو سیر نه کانو خلق مددګاران ان یرا که کن زمینه متا کوم سا فی ظلال وینا پډیر خکار کې لار ته گمراه وي په گمراه ته خکار گمراه ستا قوم ته غترون از ما که ما مگر طول گمراه دی دا پا تو دی برایم از دا ساد بابا کارو و دارون بیم تیانو خبر پلار تا حق وینا دارنگی بادشاہ تر مقابله سورت بقره و گوری تاسو دا خما سورت بقره میوی خدا مراوات دا سورت بقره و گوری آیت نبرن 258 درم از دیپاران درم از کنم تا توی زیداده الم تر الذي اتنگورا کاسا حاج ابراہیم چھ چھ جگڑ کول ابراہیم صاحب سا جگڑ نے بات کو پیرا بھی بار در اپ دے کہ ابراہیم صاحب تے سارا سوق دے ان ادان اتا لو دا پی اللہ پاک پیو دغه توان کئ یدی بے ایمان لہ ما بچے ور پر اندر جہد ما بارک باس کو پکار ول دے من لے مثلا ان اتا لو ملک دیو نے جو ورکو تا اللہ بچے ان تا جہد چھ دا اللہ بارک شان خبر کہ اس قالب اوقات اس عرب تو نے اس قالب ابراہیم کلا چوی ابراہیم السلام ربی الذی رب ما رجو یومی چ جو اند کرم لو کول کین نو قال وی بی مان د نو می ناخ دی خا د کدا ډیر کما کرو قال وی انا او خی امید دوم جو اند کرم لو کول کوم دو د غرا وستر دا قیدیان نو یوی پری خو یودا دا وی دې می جو اند کا اول نے سٹھو وی دے مر کو برابر تھا پوی دا دی بیو کو پنسان دے نو قال ابراهيم ابراهيم سان فان لا ياتي بالشمس يغن لا راولي نورا لما اشترك المغرب تا فاتي بان ترى ولد نور المغرب لما اشترك المغرب راوكجون فويت الذي كفر غيران ش كافر مبهوت شم شو سوى ما ولويل نشو جدا ما اشترك نورا خجون ولويل نشو على مشران برا اولار كده ده نمرود د پلار مو ترونه به و دا خو کوي خردیته کولا پیدا مو دا د دې غړ راخیږي د دې یاري ونه ویل شو واشه او دې دا کې یو خبر رااله کله چې یو مناظر خپل دلیل پریږدي کنه ابل تر نو دا اړوم به دلیل کمزور ښکار شي نو دویم ته ووري انتقال د یو دلیل نه بل ته نو دې دا کې د ابراهیم علیه السلام دا ړومبی دل کمزور ښکاره شو چې ژوندي کو مړ کو نه نه نه نه د دې وجې دا بې وقوف دی هغه عقلي دلیل عقل د کوونه نو څه حسي دلیل ته پیش کړ حسي د پر ولګو د دې وجې نه علما لیکي انتقل ابراهیم من الدلیل العقلي الى الدلیل الحسي لبلادته یعنی ابراهیم علیه السلام هغه عقلي دلیل پرې خو ته پدای اوس حسي تر هغه دد د بیوکوپتیا د وجنا نو ته دا کانتی د دی غړ راوخه جون په ویتر د دی کفر غران چې کافر داغه مون داغه امتیان جوړ هه باچا ته و ولو لا د قوم ظالم دار درې امتیان د قوم هغه بوتان ماتول لکه ډیر ځان کر حضرت انبیا تاسو غره بیا ولته تفصیل کو ان شاء الله دا بیا ډیر خوږی کیسی دی د پیغمبران دا کیسی دا وتاب دې درتون کده کینو د ابراهیم صاحب په درتونو کې د عیسی علی صاحب په درتونو د موسی علی صاحب په درتونو دا درتونه کمالی دی ټول دې وتاب تو کینو ما او بیا وتاب مزي واخره خان او قران ولا ما ډیر تکړه دی ولا تکړه بنی د پیغمبران په درتونو کې د ناس تکړه ده تر دې ته په درتونو کې ناس ته وتاب وسل ذکرې دا د قران د پښتناتي قران د پیغمبرانو پینځه شي چې په ګټه پیغمبرانو درځون دی یو ریډل دی د یو خيار نه آټ نمبر 58 یو کوم بوتان مات کړو فجالم جو زادم نوې ګردو دا بوتان ټوټه ټوټه الا کبیرلم مگر وې نه ټوټه نه غټ بوت دای خو دای د تراو ګرځي نو قالو دې چرانا ټول ماتو من پالا دا بیا له سینا چا کړ دا کار څنګه جترو سره انه یې کړ دې خامخا ظالم دا ډېر ظالم دې نو قالو سمعنا فتن و دې ورې دې مونږ یو ځوان و ځوان چاته یې چې بوتان ماته شیر غړي خبرې دا ځوان دې قالو دې یو د شیر غړي په لاس ماتو لې یو په خولې ماتو لې ته چې درس کړي شیر غړي زموږ صحابه کې نشي شیر غړي ختم شي دی علاقی که امتاز بگو رسو مدابا داری با خط میشه مال او دلی مخمارکار دی علاقی او مولارش ابی بولای نمی قادی آراغ دلتا ما و بل ابی بولای سم را و ساق آدم و حضوری عجیسم نجما دردو کن ما آتای هم وای نگو عجیسم ما آتای دیدتا سکار ما خط سکار ره نورا نیدیش ما آتای چنگ علاقه که یو درگاه جور شو ره از شیگانو ده اور اور دے حالت کہ درگاہ پہ جڑے نو وہ جڑا ختم کو میں بالکل مندثرم او کم کر لے او دا من تے یوم نے وچ مکہ ما دا مال کر مکہ کار ستارے دا ما کار بل قران دا قران والے وچ ختم یہ قران ہزم بیان ما تا وے دا پسو دے زخرب کہ ما سو کال چھ چ سوارس کال لے کہ نہ کال لے ادم دا کہ دری کار شو نما ده ما په درې کار کې نه ختم نه کړو بلکې ما بس سره پینځه درسونه کول درو دي ما چې زر در داخله تیار شي اما تا په نه کار ما تا په نه کار کې لاسر زهرو ما دانه درته ما دو په درس مې اوس ورو ده ته په خلی باندې روان کړه غل خلک پوښ بیا بیا به دې څنګه دي او ته ما را دوکا ته قران نشي کول کنه نو ابراهیم دی وای سمع نه فتن قران وای دی خلکو چې اورېدل منګو ځوان یاس کوم چې یادې دی په بدای باندې یو د یوسف نشو لګو ته وای په اولیا ته نشو کولګه ور دی وای کو دی و ته کانزل کای ا دی لوی د دې رو با با ته نشو چې کده ته کوله شو دې بمړی ته د بچیو مړی ته فلر بمړی ته یاس کوم یادې دې له په پاده باندې یوسف نشو کوله یو قال ابراهیم یو قال چې غره مجهول راوړی ده ها سو کوئی ته دنیا کې مشهور شه په یو خبره خلق وہ دا ابراہیم ولک پیدا شو او دا کار کو ابراہیم پیدا شو دا خبر کی تو توحید بیان کا تو مشہور شی دنیا کے پٹھول دنیا کے مشہور شی دنیا مولیاں دی سو کہ پیجن ماٹو دنیا پیجنی تو مولا نہیں ما نہیں امام چرتا خود تو دنیا کے مشہور ہو شو توحید بیان توحید کے دا کمال ہے تو دنیا کے مشہور شی رد شرک کا بیان توحید کا او سنت د بیان د سنت کا اور د بدعت کا پټو دنیا کا مشهور دا مولیاں باندې مشهور ہیں شیخ وی ډیر مر ډیر مزدوری مولیاں پیدا کړی دی یو غدا وای غدا خلق برابر د ما درس کې وکړي چې دسوې نه چې ما درس به اور غو بټی تا خلو نه هټی کوی ا دې هټی خوري خبر کې دی نو موږ مشهور کړی بدعت یا دیو چې دې دا وای دا خلق به راشي ووري نه چې واره مو سم خبر کوم خلو دې هټی تا کوی یو قال ابراہیم ویل شیتا ابراہیم ابراہیم مشہور شام نو دا دا درم امتحان چې بوتان مات کړی او سرورم امتحان چې ورته غردل لکه آد مرتا تر دی دا کو ګر نور دان کومشته قالو الی حرقو او تو دی دا ورکه وان ترو ایم دار کې خپل اجران او شابته خجیبا د تروا هده چې دای امداد کوي یعنی پکار غره د امداد کړه کان چې خپل ځان نشي بچ کوله ابراهیم د ته دا دلی هیڅ دلته ودا کړه خو نه باندې نو دا ول مات کړو بیا چې ورځې پته وته ولګي چې دې ځان نشي بچ کوله تاسو به سبج کې وې دې حرکو او څه دې درا امداد کوي د خپل اجتران کې چې تاسو دا کار کوم کې وې مګه یا ناروک اور کونی بردان شیخ و سلام علی ابراهیم اب بچاولا پہ ابراہیم آدھے ڈیر یخنی اور یخنی نے مند کی تو داو سا کہا سلورم امتحان دے کہ اور تا پشپک میں آشی مولا تو آتا لگری را چلے لے او دا تاویش تب توبہ باز مکتا بام کرو دکھا لئی سڑی دیو دا بادشاہ دا پیر دیو لیکن آگا شپک میں آشی کی لالا تکرنا کھولا نور تا اور دو لیکن اور اللہ پہ یخ کر نہیں کہ تا تا ما تا دغه را کوي ته سړي چې کور ته دی غور دی کنه الله وي کمر شو دغه دا به تاوان دی جوان ستانو الله درکړو وای غ خو شو کنه جنت ته به دی بوځ انشاء الله نو تیاری کلا چې مثلا نه کوي نو پینځم امتحان بیا اجرت کوم په دې دا کې وګورئ آد نمبر 4 ورنه جناو ابج کا منگلا آلو تزام لا الارض پتازم کی آگا بارک مافیا کہ خیر چلوں پائے کر پار مخلوقات ہوں یہ اجرت اخبل مل کے پر باچے سر سر پر اجرت دا پینے میں امتحان دے لا جلا وطن شو تکلیفوں نہ تکلیفوں دے جلا وطن سڑی سے جوان دی تا پیندم شو شپاگم امتحان سورت ابراہیم گوری تا سو اخبل پرون کے بچے شہزاد گئے خدا شہزاد گئے یعنی حاضر بھی تو بادشاہ لوں وہ مصر تو بادشاہ آگے پریچے تھا خوشی پہ امان کے دے تروان سے پورے ہوتا آٹھ نمبر 36 37 بی بی روانہ کڑے سر تو بچی پر لوں کیا تھے کودا کڑے تھا رب اوایو سر دعا پاڑی وہ دیر شم کے رب بنائے رب دنگا انیاز کانت میں ضرورت ہی اتنا ماس توگنا اور کرا تھا اولاد ما تا په بیوار نه پیو وعده کې چې نه دا پاتل والا پني دا کور تای دات من هر ونه غل یو کوم سره د فر جاری کې مونږ نو ګور دا ورو دا با دا کا ته چې ميلان کوي دي تا اخورا کور دې دا میونه خاموش شکر ادا کې دې تر روان شو د وره دو خرچه او پر او بو او کجوري دې تر روان شو دې ته ثونه وی کو دا شه دعوت وای الی من تکلا ابراهیم و ابراهیم چاته پری خود لتا پیا زرون ولا انسون ولا ما ولا زادون ابراهیم چاته پری خود دلته خو نه سوچته نو بشته نو خوراشته نو سورشته چا ته دیو ته بشانه ور بیا ته اله منتقلنا یا ابراهیم او ابراهیم چا ته پر خود پر خود لیتا فیا انسما ولا ما ولا زادن اپشانه ور دیو ته بیا وای اله منتقلنا یا ابراهیم دیدا خو نس چه نشته پختنو مشر مور اگے خبنی خبر بدماشی بے نہ مانے دا یو خدان بدماشی جوڑ ابراہیم کمزور احتیاط جوڑ کر یہ ادیان شابا بوتا خدا سو اللہ ابرا اللہ ماتا دادا اللہ حکم ہو دگا اللہ پہ دگا دیا باد ہو ہر ابھی پہ روحانه کول په دغه په خپل ذی بار په خپل خطه په نو با ثغی وی او ثوی اذن زب یا ټیک دا اذن لای زو ان الله زز په مخرخه کی تا ته الله وی دی الله نه پرواز دی ټیک شو دا سیم ځان چې پیغام او مې ته ضرورتي سو اپا د ګور تاسو دغه چې الته کې بیا خپل بچی باندې یغه په پوزارو په مینه تعالی نه وخته ابیا پغمان چار رخ یا اللہ اکبر دا دا دا اصل شی دا آیت نمبر ایک سو ایک او ایک سو دو دا شنگ تا غنیم سو سو اپا درشنم اپاران دی آیت نمبر ایک سو دو نم گرن لگ با خپوشن ایک سو دو سو نا سوال اکرہو ربی حبلی من صالحین ایرواز ما بخی ماتا نیک بچے نیکان و بشرنا بی غلام حلیم سوال بانے گو اختو اللہ نو زیر اور کمانگ تا پا تا پالک برداشت والا بانے پالا ما بلغا ما اس آیا ہر کار چورت دا بچے دسرا کسب کار کسو نیم زوان شم نو قال اویوی یا بنی یا بنی یا بچوڑی یا انی آرا پھر منا میں دوی نو ما پا خوب کی انی ازبا حکا ازا علا ماتا نو پانزور نو گورا یا سو چکا ما دا تارا سرائے دستا تسوائے پلاری نرو نزیم نرو کا نزیے نر سڑی نر پیدا کی کل کل دلان پا کی پیدا شی و اکثر نر دلان دلان پیدا کل پا دلگان کی خواہ پیدا کی داشت اللہ دلان قانون دے و کل کل اللہ دا سیو کی یو نر سڑی دے بای خخلاص دلان بای او یو دلان سڑی دلان با خدا پاک نران بچی پیدا کی دار اللہ کار او خواہ عموماً قائدہ دا شی نر نر پیدا کی نو موریم نروا ویدا اللہ بان توکل من بالا نه پرواز زی سور بہادر دین نو چی مو دا ما تا لو جی دی لال کنو توئی قال یا بتی بابا جی ای پالو کا اگشتا تو کم کول شی پتہ وی جی دا تے بابا ول خود من گل دا مصابر رو دا دا نراو تو خوش بیا او سی من دا لو چما تو ما لال نه نه او یو کچ تا تک مو کم کول شی تا تا یونی دا چی ما بومه کچر خو خج دا اللہ تا دبر نا کنا ٹھیک دا خدا ودی بابا جو کارو کا چې ما پر بخی واچو دکا زی خوګ دے از نه تا تاخیر راشي د الله په حکم کې بیا هم پر مو یو الله تخبی او تر دکا مر ګران کار دے نه جزات ما ته ما استاد نه الله حکم کې تاخیر راني ګوره فلم ما لما هر کله چې غاړه کې خدا دواړو د الله حکم تا پلار چاړه داس کوه غتا زی نو تعالی ول جبین او غردو د پر بخی الٹا او چاڑے لا او لا تکڑا تو اللہ تو ورنہ دے نہ دے نہ او آواز کو مانتا جو ابراہیم خط صدق تر ہویا یقین تاریخ تیا کر خود خلق خلق ہو بنا تک شو یعنی علی الاول مقصد نو استاغا خلق دوا خور ما پیغمبر داس بہادری کی بچی مانا رہی ان قضا نزل محسنین یقین دا کریں گے بدل اور کو نے کہا نو تھا ان عاد الاول بلان وین یغندا بچیا دارو خامغا امتحان ول دا امتحان دے ابتلا دا و وفادینا بذ بن عظیم قربان کم دی اسماعیل علیہ السلام نام ذبح دو یا پ فدا يبدي داسي دا باب دي جدي دم مبعول كوه داغي يند فدا داسي باب دي جداغي نرستو كما دغراشي باراشي با دا بارا مدخول نه زب دا دغه بارا بي زب خنخنه نو دا قربانولي د فیداد دی مبعول نه فدینا هو سوکو اسماعیل السلام نو قربان غمو اسماعیل السلام نه زب خلویا زب خلویا و طالبوی اسبانی گرو راغه و دا اسماعیل ابراهیم هم گرد چاو خلوگا پریده و دا سر قربانو الارو دای دا الله پاک د خلقو ته خو ما بندا وګوره ادا ته چې خپل بچې هم د ما په کمالاري نو ته څه کوې ته بیا انګریزي وایې او قرآن لې نه راولې ځکه که انګریزي نه بیا به هغه نه افسر نه جوړېده لوګې به مړ شي یار وایي ته وخت ورته نه مېلا وخت ورته ول نه مېلا یو میاشت ول چوټي واله که نه چې عمرې لې بیا نو چوټي ول نه اخلي چې حج لرې چوټي نه اخلي دا حج د قرآن اوچت دی دا عمره د قرآن اوچت ده اچر خادی مادی غیر چوٹیا نہ اخلے او کل چکر دے بیا کم بختا تو تخپل بچے قران لندرا ولے سا اوت دی ابراہیم سان بچے دان تو وفادے نام دے بنا دی ما قربان کو نہیں اس مہر سان مذہب خلو ادم خلو ادم آسمانی کرو و ترنا والے فی الاخرین ابرو منگا پ ابراہیم سان پر تو خال کو سلام علی ابراہیم کہ بچاو دا اللہ پ ابراہیم سلام باندې دا غو امتحانات داو دان جی بریت خرولی و واڑ کڑو او دارنګ وي اختي هغه سودان دی او ترخونه هم سنت کړو دا خو ته دی دا خو صفائی وا صفائی خو ارتو کوي او امتحان وای دی چې هغه سړی به تکلیف راولي نه دا وای دی به تعالی ابراهیم یار که چې امتحان کړو په ابراهیم السلام رب د کلمات په اوسو حکمونو سره نو په تاسو باندې پوره کړی ابراهیم السلام هغه حکمونه چې چورته بادشاہ ته حق وایه پلار ته حق وایه بوتان مات کا اور تا اوگر دے خو مستد فریدا خدا بیا اجرت ہو کو بیا خدا او بچے پا بیابان کے پر خدا بیا خل بچی اللہ دا غیم تیانا دو وی اللہ دا گردو مطا دا پار دا خلق پیشوا وی دا ابراہیم سلام آمین دورتی دا ما دا اولا نم اللہ وی اللہ نا لانا رو آدی ظالمی نا سیگی وادا دا ما ظالمان تا انسا اولا کبا ظالمانو می وجنل بیت مثابت للناس یاد کا کر شکر دوں گا بیت اللہ شریف زائد ثوابونو دبار خال کو مثابن یسابون هناک یعنی یو مول بو یو پیو لاک باندې یو یو روان روان کے ان چاس کھڑ باندې اڑی چل دا ایا کر شکر دوں گا کور دے بیت اللہ شریف وے دا دین دار رکھن وے دا بیت اللہ دا شاہدار دا اند کلی او دا گو شاعرو نغوا تا داوی یو بیت الله کو پیولا یو لا کو موزه راون کو پونچا ودا د الله د دین لار ودا د ابر د حج د دغه چ بیت الله د سر پلار لار دم د الله دین لار د کنه نو مصابت لنار یسوبونا هون اگدار د سوابونا ملاگی ده یا مصابتن ساب یسوب سوابن را گردیدل بیا بیا لکه صوب دی جامو تا مویده بندن تا راضی را نیزی کی مطلب داره یار که چو گردم گا بیت اللہ بیا بیا دراتو را پار خالکو یو در و تا لاره کتل نین دور شک بدنی و یو در لاره تا چه بیا لاره بیا لاره بیا لاره بیا تل جایی خدی کدی و تره خدی خوال البته قرآن چه که قرآن ولوه چه قرآن دینی ولستا بس حاجی قرآن اول ہوا نا بیا حجونا کوئی بیا والا مزار کئی حالتا پوئی کم بیا چاہی قرآت کئی کنا دا شفی خان دا ناس ہے دیوئی چا بڑو بیدار زلانا ما نایما تا والا کو نا والا قرآت چی کئی نا دب دے پجڑا شا نایما چاہتے دا دے والی جاڑی بیوی جی دا دے خو دی کد یر آیتون را لکنا دی خواہ نوی دا چی را لما و جاڑ شاہ اللہ نو منگ پی پویا کجی منگ مدار دا کجی جاڑو کر منگ خمد پویا یا اللہ وی خم و جاڑ دا اللہ تھا نو چې راغلل نه دلته کل نه راغلی ما دلته کې دا زما رور دلته کې نو دی هغه رواره مې دی هغه دی هغه یو ځای په کیسه کې انسپکټران ور دواړه نو دی له یو اشنا ډوډۍ کړو په دا کې سر دریاب کې نو دی ما ته وی دی چې ځو ما ته پکې نه هغه ډوډۍ موږ لکړې چې ملګري راولې نو خیر د روان چې دی دی اشاره دی پول باندې وختو دغه دی چارته روټ تطلو نو ما دی ته دی او اجي سه مو اجي زرینه ما ته قرآن به ما ته چا نه و یو خو چې په مولا ول شته اجي شروع نه هغه دغه دی پونډه باندې دریږي با ساروی هغه ته پونډه کنه بیا به هغه پای را پرې دی چې پیسي ورکاو نو هم ته بیا نه هغه پیسي باسي کوي ما یوزګار نه ما ای مونږ ته زده کوو نه مونږ ډېر شروع کوم پوهېږم نه بهتره شروع ما زه به څنګه شروع کلي ما تر دې تر هغه نه شم تللی راتلی خیر چې زما کور ته بیا ما سوچ وکړم ما را شروع کړ زما زوی چې و چاپېتل عادل تک زموږ یو دوکان دی دغه د دې د دغه د سلی باټری د سامان په دې دا کوم خرڅو نو ما دغه چاپېتل به شروع کړي زه به شروع کوم نو چې ما شروع ما پړومبره زما شپې خان او د ده ملګری و اما د کوره لکان ځان سره کېنوله ما لږ ونه چې ګڼه ګڼه خوي چې په دویم ورځ باندې شپې خان ځان سره ملګري راوسته زیه راوسته ځان سره زرینه جي ځان سره لونه راوسته رور زیاتېده زیاتېده ان تقریبا چې هفته تېره شوه نو ما د ماړه نه کېده ما ډېر تکړه خلک ما سره ما شپې سره ماشوم لږ ګیرې شوه ما دې خدا نشي کولای دا خدا خپر خلک دې خدا دا د جبې د زرینې جمه د دومه شپې را نور ما ته خل ما شپې دې د غرونه دې خراب کړی اما ته به خراب شي نو ما یو از یو میاشو ته روما نو چې دې له قران دې ربا نه خکله کوله دې بیا ته لار هم یاره بس وې تر کې باندې یو کال تیر شو نو بیا شپې دې مور ما شو نو بیا یو بیا د پوخر ارمل تک کال بعد ودا د اعلی طرفه منظور او دلته درالم نو دا د الله کار دا شانته کیږي نو وای نه اله ابراهیم او کوم کوم ابراهیم السلام ته اسمه شانته وای ځالنه بیت آیات کا شکر دو مونږه بیت الله شریف زائد ثوابونو یا زائد بیا بیا راتلو شفی خان غریب ها خبر مې پور کوم چې تاسو خبر مې پور دا په خپل واقعي نه بیانول او مطلب دا شفی خان وی چې مال ته وي چې الله ماته مو چې څنګه راځي دوم راغلو کله نو دوی ماته دا نو ما زه وکوم نو دب دی وای لکه چې دې ماته دا ما غ سوال قبول شه دا ما خور د بکلی کې اناغه زیدی دا د ګل رحمان الله کورونا نو هغه ما ته وې چې موږ ته ما له قران شروع بولا خدای هغه مستفید شو زلو ال ایمان دی هغه ته وې یو خدای دا ګرځه ما رو اما ما را اوسه ګرځا و استاد بزمالی از من ښا نو کله کله څو سبب چې لکه دی دا درته سبب دا شپې خان شه دا مطلب شه خدای دې الله جوړ کې بیمار دی خدای دې خکې موږ ته پته نشته چې بیمار پته لګي کوم درشه دی الله دې خکې وجعلنا البيت مثابه طول ملغي الله چې چې بيماري الله دې خکي دې قران په برکت باندې قران راغلي الله تا ته پته طول اجتون پر کې ساجتون دي وجعلنا البيت بيتا یاد کا چوغر دم بيت الله مثابه للناس زائد ثوابونو د پاره خلکو یا زائد بیا بیا رات یو دل ته لاړ بیا به ځړن کی عوام نن او زائد امن او وتخذو وتخذو انس زائد او درې ابراهيم ته مصلا زائد موزه مصلی ته مصلی سره پودری موس پکای دغه ځای اوس مقام ابراهيم کم دی مقام ټول بیت الله دی خان بعض خلک چې کم ده د خو قدمونه دی په شیشه کې بند دغه ده نه دغه ده نه ټول بیت الله د ابراهيم اسلام جوړ کړو دغه ټول علاقه دي ته دیدم یعنی مقام ابراهيم به کیږي دا مقام ابراهيم کې دا دور کته موز دی چې ثواب دیو کنه دا دور کته موز واجب دی خان د توا پر پر وای نو کوم کوم ابراهيم السلام ته د ثلاث راش اعلان او معنا حکم کوم کوم ابراهيم السلام ته اسمه السلام ته ان طاهره بیت چې پاک کور د ما پر توا کوم کوم پر د اعتکاف کوم کوم پر کو کوم کوم ته دي کوم کوم مونږ ویل چې په دې کې دری خبر خي یو د بیت الله بنیت لتوحید فلم ته شروع نه پی بیت الله بنیت لتوحید غیری ان طاهره بیت ابن کثیر کا معنی کہی ان طاہر بیتیا بلا الہ الا اللہ پوشن لیتو آئی پینا یعنی دا زمان کور کے توحید بیان کہی دا جمعات پاکور پس باندی دی په توحید اوس تاسو لیست دو سو تیرہ کې د جمعات ګندګي په ځای کې توحید په باندې کې ګند شي تو په ګند د اکثر جمعات کې موس کې چې کې توحید نه بیانې یا نه پری دی نو ګند جمعات کې سره موس کې هغه دا ته ورته لمس اوس دا تقوا من او حق ان تقوم فی کوم دا توحید بیانې کوم دا کې اکدای موس کا چې توحید نه بیان دورې بد شي توحید بل په کوم پری دی توحید نه خپل نه په موس سره کې د جمعات په اقواله په توحید چې کوم جمعات توحید نه بیانې په دې مسلمانانو کې تاسو خو ډېر یو کس ما ته وایي چې یو مولا توحید نوم اخیستی چرته ما خو نه اورېدلی ویل یعنې یو مولا چېرته توحید نوم اخلي وایه که چا اورېدی تاسو پوهېږئ توحید څه ته وایي توحید ایمان ته وایي چې توحید باندې پوهېږي دا بس ایمان ده چې نه پوهېږي دا د چا نقصان دا دغه مولیانو توحید خو ایمان ته وایي د الله یووالی دا ایمان دی لا اله الا الله توحید ده کنه نو ان طاهره چې پاکي په بیان د لا اله الا الله کور دما د پاره ثواب کوونکو ا د پاره اعتکاف کوونکو د پاره رکوع رکوع د راکع جمع رکوع کوونکی سجود ساجد جمع سجدي کوونکی یان د پاره مزدورو او قال ابراهيم یاد کړ چې ابراهيم السلام یې رب څنګه وګړو ا د بلدا دا کور دا کلی اما امن امن والا الله دې له امن ورکې او خوراک ورکې اوسېدونکو دې ته امنه سمارده مې وجاتو نه من هغه چاته اوس ادب ته وګوره من هغه چاته امن مې چې ایمان راوړې دی نه په الله باندې پروت اوسه ګوره مخکې وي قالو من ذریتي نه الله ورته نه ظالم ته نه رسېږي دلته کې ادب کوي چې الله چا چې ایمان راوړه اصل قانون بیانې خپل چې نه د امام ازه قانون جدا دی رض قانون جدا دی اوسه ګوره مخېنه کمالی کتاب دے پاسوں قال او اللہ ومن کفر چاہے انکار کو کفر کو فائدہ ور کو تو دنیا کے لگا نو لگے خنا ور کے کافراں لو ہڑی ور کڑے نا اللہ لگے تو فرید بار مانے وے کہ دے کافر اگا ہرس تا شرم لکادیس کرا جی کافر پو کول مو بان خوراکے مومن پو یو کول ما ابیا نبی اسلام ویلی دی دا یو خبر یو دل یو کسان جدان را بیت مسجد نبوی تا انو کافرانو نو آغا نبی اسلام اوی شلو یو تیوی داتا بودا یو یو یو اخلی هاری و راغ نره نره پکو آغا سا یو پالوان جو پاتشا دکر طول غریبانانو کن صحابه کرام انو آغا غد نبی اسلام تا باید نبی اسلام چی کور تا بود دان سرا میلما نوالی یو چیلو یا گڑا غیولا شلا نبی اسلام پخپلا ورگو اگر تی غڑا پی بیسا پالوانو چی بلی والا ورشان اگرین غڑا پی چی وی بورا کری بیسنگ اسا کارو چوزن گزارا بیوشان نو بیا بلر بیا غا پاتی شون بیا نبی اسلام یو یو بودن بیا غا وارو وارت نری نری بوتلا ادا پالوان را خب بیا ایمان را رو دین نو دا پالوان نبی اسلام تا پاتی شون نبی اسلام یو چیلو پیار کن اگر نیمو منس کل ایوالی یا مور شم نبی اسلام وی ی کافر په وکول مو باندې خوراک دا ډېر خوراک دی کو پر تا غره او مومن په یو کول مو خوراک کوي نو دا یا خو ته پرې بار لګوي دا کافر غیرسته اشاره ده اگر دې چې راځي لو کان ابن ادم واديان من ذهبي لا احب ان يكون له ثالث ولا امر فاه الا تراب وای کدی یو بني ادم دو کان دي دوا درنگونه د سروشي د به چې درم ولا بخوا او د دت خله نه ډکی مگر په تورا په خاره چې مرشي و یې د خار جوړه تواله مرشي چې په تور خار سورشي ای ته اته نشي مړ دی چې سوري قبر نه نه تل نو د کافر صفات دی مؤمن خو چې نبی اسلام و وی الله مجعل الرزق کفافا الله مال درمیانه خود را کوچی نه ډیرو کې من ډیر مالدار یو ډیر مالدار چې موږ بیا مستی به پکې وشي موږ نبی ته موږ کوله موږ ته ته چل خو چې ډیر رزق شي نو بیا اکثر قران ته پاتې مستی کې د مالدار پکې نشته ډیر یا ماشومان یا غریبان درمیانه خلک دي نو چې نه ډیر وګم چې وګم شي ډیر بیا سره اکثر محتاج نه هغه موږ غلطه ته کې او چې ډیر مال مور شي نه غم بیا روانه کوي نو زما رزق درمیانه وګورم نو دارنګه مسلمان رزق درمیانه دی خود دل دیر ولی ہوئی لگ ولی ہوئی دتا چی پتہ بان کٹول دنیا ور کے دیوائی دا لگا را پوان کبر چاچے کبر رکانو پا پایدہ ور کنتا لگا پا دنیا کے دد پا خیال با لگا انگنی لگا با نیم بیا با کش کم در را با کم در پتاب در عذاب در اور و بیسال محصول ریر بردا زاید ور دورت ور در جانم و یار پای ابراهیم ور قواد مل بید یار کچ پرتکوی ابراهیم اسلام بنیادون در بیت اللہ شریم اسماعیل اسلام هم داسی ولی نوی و یار پای ابراهیم و اسماعیل قواد مل بید داسی اشاره دیتا دا دوارا فائلان دی ابراهیم اسلام اسماعیل دوارا فائل دی و چونکہ اصل معمار ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام بہت سارا امداد کو گٹھا کھٹا بے اور کولا غیر رست کو کہ داغے مشن داغا خارشی داغا سکار دس سکار ابراہیم علیہ السلام بھائی بادے کو پر گٹھا بولاڑ اور گٹھا کھتلا بڑا باتلا گرا بڑا باتلا کھت بڑا باتلا پہلے ابراہیم علیہ السلام دخبو نشانی مشتا اسماعیل علیہ السلام اوی بد واڑو اے رب ان کا تقبل منا قبول کرنا دا مال دا سورا دا اللہ کور جوڑی اپا یار جی خدا قبول بے کی کنا اللہ دا قبول کے دا غجزے تو گرا انک یقینا انت انت خاص اسبی خاص تے اور ان کے اللہ خاص تے پو دی تاکیدات ان یو دا تاکید کد خطاب دویم تاکید انت ضمیر پاسل دریم تاکید سمیع پوزن فائل سلورم تاکید علی پلا بن پاس پیزم تاکید العلیم علیم پوزن فائل وم تاکید او علی پلا بن پاس اتم ات تاکیدات دی یقین تو خاص تو خاص تے اور ان خاص تے پو منگو مور خو من پاس باب اور اللہ دا سر جی بیا سباب بی گونو او منگو سنا سلم دے خود دا علم ذاتی زمون دے دا ما محدود دل کو نے کہ سورہ اللہ را کڑے دا اللہ دے علم اس انداز نشتم اگا حضرت علیہ السلام و موسی علیہ السلام چ کرت ل یہ مرغ را لند سمندر نے او بو اگا سے حضرت علیہ السلام تو یا موسی و زمون دے ټول دنیا دا علم چرا دا کہ کنا ټول دنیا دا پیغمبران او اولیاء او علماء او نو ادا دا دی دا اللہ دا علم دا دریاب دے ادا دا چونچ دا بیوانہ دے دا دا پٹول بن تقسیم کا دور دا اللہ دا مخلوق دا فرق دے نو بے ایمانان او تا دا اللہ دا اللہ تھی پتہ اللہ لو کہ اللہ معلوم غیب دے استا بابا معلوم غیب دے سارے بابا دا علم سن سن دا کرے دا اللہ دا علم آگا خسان دا دے نشتا دا پینزت یو تاکید اتا تاکیدات پہ یو آیات کیو کرن ربنا اگر ربنا وسیلیت او خیلا چ ربنا پسپد روبیت د الله په پنوم باندې سوال کوي دا وسیله ده دا جذب وسیله هر څنګه واج خلنا مسلمان وګرځه موږ دوه تابعدار ستا ور تابعدار نو دې ته تحصیل حاصل وي او جواب یې څه ده همیشه ښه مزه کوي یاره دا وتره چې نه چرته و خوې ګو شیطان او نو خوې څه بل څه مسله پیدا نشي چې همیشه ستا تابعدار الله ستا کتاب خدمت کوم تو وہ اللہ ہم ہمیشہ دا اللہ کتاب نہ مدر کوئیں ومن ذریتین بعض اولاد انگرام ہمتا مسلمات تار کیا ٹول کے تابدار بعضی والی ہوئی لگا ایتا پہلی شو ایتا بچو کی با ظالمان ہوئی کنا نو بعضی کری کہ ٹول نہیں خیر چیز کتا مانگو یا اللہ کا ٹول نہیں جو زنگ پر اولاد کے طرف قیامت بولی اوقات خویی چیز اللہ کتاب پہنے یا اللہ دا سوال کبھی ورنہ من تا مناتی کنا اوکے منگتا طریقے دے عبادت منگا مناسک اثر منسک کو لکی دے حج طریقو تا خورا تے ٹول عبادت تی زان عبادت نے شروع کری اللہ منگ تو خواہ کم تر چے زان عبادت شروع کری بیدتی دے خام پیغمبر زان عبادت نشی جوڑو لے اتا زان طریقے جوڑے دے عبادتو دا عرف دے و دا میلاد دے و دا پلان ریڈنگ لینے دلیل پیو خواہ ورنہ مناسک انا اوخا منگتا طریقے دے عبادت دنگا و تو بالینا ہمیں روانی کو پاؤں باندھے یقین تو خاص تو میرا بان کو کہ میرا بان ربنا وقت بھی رسول امن ہوں ربنا ربنا اے رب گا وہ بس بھی رسول بولے کہ پتہ کیا ہو پیغ آدم شان پیغمبر من ہوں ددئی نا ددئی دے جنس نا انسان نور دے دئی انسان کو نور یتلو علم آیات کا چلوری پدیبان اس آیات نا پیغمبر اس کار کہیں تو خدای کتاب نمولات ہے تو جو پیغمبر وارث ہے تا دا اللہ کتاب بیان کر چاہتا یا تو عالم آیات کا چی الولی دی بانے آیتونا سا پوکی دی پا قرآن بانے سا پا کتاب بانے پیغمبر و خلق پا قرآن پوکی مولی سے تا دا پیغمبر وارث ہے تا خلق پا قرآن پوکی والاک ما پا سونات باندے وزکیم پاکی دل دا اخلاق ورده جر رد شرک رد بدعت پاکی انک کن انت خاست العزیز خاست غالب حکمت والا چل قرآن بھی ماخامو وی اس پای راگ مالی خطرہ کن چی سبا دا سوابا ڈاک بنگلی تراشا نیزه چی لارم جلتا دیر خلکو کینا تر کینا نو آلتا دیر خلکو نی سرپراز خان ڈی سی دانداری دی دا غیر مانسیری نی آگا تقریر کو ویچی لارم دا کینا سما وی آگا ویچی دا علماء چی دا تنگ دا سر سطوری دی گلنی زمانگا دا دوش زمانگا ایمان منگ تراسی ما کل ایمان خواه تراسی اخ پر ایک ایمان نیشتر تا تا بس ایمان را سولو دا اللہ پر کتاب بوئی گینا آنوی وی دا زمانگا دا سر سطوری دی دا علماء تنگ دا سر سطوری دی او دا خبرشان دا مولا پیدا شو رے ادائی بیزتی کئی او کچر ری مدی شی او کمن نشو کنا پتو پا بے وقت دوما یہ خیر تکلیف اخلاص کرے تو پاس دوما نیما تبھی چیز خبروں کو بھی تو سوکھے ماں چیز خبروں کو بھی آپ اپنا پہ جانے کا نا نیما بھی آگا خواہ ڈی سی ڈی ایس پی ناس ہو خان زادہ خان آج شوکا درد علاقے ہو سو دادا کیوں کہ پہ جانے لگا ہاں ددی علاقے ہو میں آگا تو جدا دے دا بدبخت انسان عالمی پٹکی دے دس وردی د عالم خود ون خری یا د صد بعد افتا مدرسې سنه دی اوس خارچا سدان دی هغه مدرسه یا په مدینه مکه کې یا په دیوبند کې دا نور نه وی انو یا به سنه دی آیا به قران قران باندې پویږي نو دې دی چې کوم یو سنه چې سنه دی اوس هم نشته د دیوبند یاد بل او قران کدی لوزی نټول سر دغه ته د دې یو کنه دې سرون کار کړو مردان زما دفتر تھا التا کی بس خوش پکش پہ کسان دور سے بندرا والی پیسہ لوگ منگرا لکور تھا پیچھے سبا دلان گرما ہوا کی جون 1965 جون کو سما گرمی پیچھے مخ کی تلو او ما چې پکې ما چې ودن یو رسول ګبل دې ما چې دا کو زده دی بو زمو دلته مړ شو دی یار نه دې شو دی یار نه دې له کپاندا پن دا څنګه کومالتا یې ما چې کینې تاسو وزې چې روان شوم یو وکیل ما سره چې اترې په ماونه ما کوم کوم کو نه جی یو خبره تا کوم تاسو یې ما ته وی چې دا یو کاغذ تیار کړ په یوه کې سوال تاسو مثالې دې تیار کړی تا نه پیدا ستخ دې تا ته چې به بید کتون گرلوتون اون پیدا تا نو مات خدا کتاب بید کتون منم تے پیغمبر سن باقی دی چا خبر نہ منم عالم دیر سو دے گور اندو پیدا خط کوم وچ لاڑو ما سلام مرام واچو اویرالی ما چاو ویتا فر ملگری ما تے سے بعد ما ملگری خطرناک دی یو عزتم بل ما بے جنگو کی دلتا کہ انو خانہ دا ویخ خطا ہو کرا ان خیر دا خبر شروع شو ان خبر چې شروع شي او ماته ماته کار یې ډیر خبر نه کوم او دا کاغذ دا کتاب دا کاغذ او په دې څخه ته ته مو کې دی یو یو نور وي ما چې دا څخه ولا کوم چې ویګو ولی ما غلط نه کړی وی ما ته راغورته ها وی ګوره دا ما غلط دي چې ما کو به کړم به دا چې المغرب ثابت ته پیغمبر لا او وسیله ثابت دي امر وی ما دا هغه ته ماشه نه ورته دي سي دا ویچی ولی ایما چی دا چا لیکل دے دا کافر دے ہاں ایما چی سو کوئی بیدا سا دا کافر دے یا ڈیسی و سا گو سن نور موا گن بات مخ بر دار باندی ای ولی ایما پا دیل میں غیب باند دلائر شروع کرو پا تصرف میں شروع کرو او ویسے دزار میں تیوی اس تا او دې غلي دې ته جواب غوي چې وای په پلان کې کتاب غوته کتاب نه قران نه خطاب خپل خبره وې دې چې قران کوي چې ولا قران نیمګړی کتاب دی وې سړی دې پاتې دې دا له ځان ته لوم ته مال په خو کې نه ماته چې دا څه کار مو دي سم ماته نه پیژندلې ته خو ډېر لوی عالم یې اما ډېر غلطي کړه ماته له بې ادبي کړې ده اما ته معافي وکړه زما یو ما بچی دی چې زما بچی ته نقصان درته بله خبره دا کومه چې زه به ستا مرود شوم خو ماته دا مسله دا شی واله دی نو زه به تا سره ناست وم او بل ته خبره کوم ته خو دونګه لاکي وان چېرته تېرېږي که نه چې دې نو ما ته ټېلیفون کړې زه به یو پیاله چا ما سره زما ته ډېر خوښ شوې او بل چې زه به تا دا ما به دین ته پوښتو دا خو ډېر بې ایمانه بچی دی د حسنور دی اده به تا نه چېرته په ټېلیفون یا په خط څوک درلېږم ټېلیفون خو نه و خط به ما له به جواب راغې ما چې بالکل نو هغه سرپراز خان چې تر څو ژوندی د شیخ صاحب بیا سخت مورید و بیا نو هغه ورته ها دا وې دی بیا اخره کوي یاره د ده خبره ټیک دی خو یوه خبره ده د ګومنې دی امیانو ته قرآن ښیي او هغې باندې بېزتي کېږي نو دا آیات ورته هغه لوسته شیر چې الله ابراهیم السلام و سوال کړو چې ربنا وفیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتی علم الکتاب والحکمہ وذکرہم او سورۃ بقرہ کې 151 کې وایي پوه شئ کمارتنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وذکرہم علم الکتاب والحکمہ وعلمكم ما لم تكن تعلمون او دارنگ په صورت ال عمران کې 164 نمبر راځي لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم او په صورت جمعه کې خوایي او هو الذي بعث في الامين رسولا منهم يميان ته پیغمبر راولېګه يتلو عليهم اياتي يميان ته قران لولي قران الله خو يميان ته قران داسې وي هغه دې بيته پاتې چې تختایي یقینا به ما دا آیات لوزه په دې باندې خبر ده یاد شما ته یې رب څنګه ولي کې پدې کې یو دې مشان پیغمبر رسولان دې تندین دا دوه درون دا عظمت نشانه یې دې مشان پیغمبر پیغمبران سردار منو د دینا د جنسا یعنی انسان نور نه نور خبرتي لولي په دې باندې آیات نستا اپو کړي په قران باندې په سنت باندې اپا کوي دې د اخلاق رضی الله عنها شرکیات بدعات رسومات یقیناً تو خاص تو غالب حکمت والا اس ترغیف تبلیغ ہم دے اور زجر ما اچھا چھے ابراہیم اسلام ترکہ ابراہیم نے ترکہ سوا چھے قرآن بیان ہو لہا وما ارغب آمیل از ابراہیم او نا اوڑی درغبت سیلہ چھے آن راشی مانا اوڑی دل اور درغبت سیلہ چھے الہ راشی وہ چھے نو مانا شوق پیدا کرو نو ما ارغب در سیلہ آن راگ دے کنا او نه اوړي د طریقې د ابراهیم السلام څه شی وو چې قرآن بیانول دي مګر هغه څوک چې بې وقوفې که خپل ځان یعنې پاگل سړی هغه به اوړي یو پاگل د دماغو دی مینټل ورته وایي یو یعنې د په دماغ کې خوشکي راغلي نو دا سړی چې کوم دا چې قرآن نه بیان دا مینټل دی د ابراهیم السلام طریقې دغه مینټل مولا دی تو خدای کتاب نو بیانې داغه ذهن به وقوف ده ولقد استفینا فی دنیا یقین چون کړو مونږه ابراهیم السلام د پاره د امامت په دنیا کې یقین دی په اخرت کې موږ صالحین خامخا نه کانا یاد کړ چې وی د تا ابراهیم رب خپل ابراهیم السلام ته اسلم غره کې خدای کې د ما احکام ته قال وی دو اسلم تو رب العالمین ما غړي خدا احکام درد مخلوقات تعالی ممن دین وثا بها ابراهیم دا وثا درمه خبره دویمه خو یو خبر ده چې بیت الله بنیت لی توحید په لمه تو شروع نه پیات نمبر 135 دویمه خبره د اخری پیغمبر دعا وستاد بابا غانو نو په لمه تو کرو من هوتا ته ولین کار کوي ادم رکونت هغه درمه خبره چې توحید خو مطابق له مساله د پیغمبرانو ما کو خاص تاسو بابا غانو ابراهیم علی السلام او یعقوب السلام پی پدې باندې چې کوم وصیت هم کړی تاسو ول انکار کوي ما کې وره وصابه وصیت کړو په تو په بیان توحید باندې ابراهیم السلام بچو تا یعقوب السلام او ویلی چې یا بنی یا بچو ان الله صفا لكم الدين یغن الله چون کړ صفا دین اسلام چې هغه توحید دی او سنت نو موږ ته ما په داسې حال کې تاسو یې غړا کې غلون کې توحید او سنت تام ام کونتو شادا اوس بیا د اجر ته تاسو کوم غندونه شروع کړی دي دا تاسو خدای ویلو یا استاد بابا چې یعقوب علیه السلام نغه وصیت دسته کړو هغه توحید وصیت کړو ام کونتو شادا او تاسو موجود کل چې موجود شو یعقوب علیه السلام ته علامات امر اس غالبانی کلچ پلا بچو پر ما تابو ممبا دی چائے بات کوئی بے پس زمانہ تو ہی دے لو نقال ویلے نا بول الہ کا اے بس کو بگو مگا سادا جترو ہاں ادا جترو اجترو د مشرام سچ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اس خاکر سم الہ واحد ادا جترو یکیو دا نو جل کا زمانہ باب گور زمانہ مریدان دے چاندی پترا گوندو ہاں نو تو توحید با یعنی زمانہ بعد چائے بات کو استاد خدائے اور استاد مشران دو خدائے اور راشان چپران پلان کے اپنے دانون والے واغشتن جو مدد چے دا مشران پر ستل چے حق پروس یہ پر ستل سواب دے بیا تو توحید دان لا پایدا دا اور دائی دا اتباع بیا دان لا پایدا دا الہم واحدا چاہ جتو آیا کیا ہو دے دا ٹول یا وارا جتو نحنو لہو مسلمون امانگا خواد دے اللہ تا قرار کردن کی تلک امدن قاد خالت دا ٹول گیا ہو دا پیغمبرانو نیکانو قاد خالت یہ نن تیر شو دا رد دے دا وسائل شرکیہ یہود دا سرکا کہ با دا اولیاء دا مشران دے بانگ جنت ابی اللہ وینا نا دا پا عمل بانگ جنت ابی اللہ وینا دا ٹول گیا ہو دا نیکانو خالت انبیاء ہوں یقین تیر شیوی لی لہا دی ٹول گی لہا دی ڈالی لہا بلدہ دا آدھا چی دی کر دیم آتا اللہ بلدہ دا آدھا چی دی چی تا تو بڑا سپخ پلا مر اخلاص ہے گی والا تو سلون تا نمتا پوت نشی کول دا آگسی چی وغی کون کی دائی پا عمل نشی اخلاص ہے دی خانا وقالو کونو دا آنسا اوائی دا مشرکان شی تا تو یہودیان یا نصرانیان یہودیان و یہودیان شی متحت دو نصرانیان وی تا نصرانیان شی تحت دو جواب قل و نا نہ نصرانیت کی ہدایت ہے نہ یہودیت کے بلکہ ہدایت ہے پر ملت ابراہیم پترگ ابراہیم علیہ السلام کیا کہ رد شرک بیان تو دکا دے اصل سادہ ترقی نے دی اما کان مشرکین نو ابراہیم علیہ السلام تو مشرکان قولو اس صحیح کی دا دارا دا ہوا ہے قولو ہوا تھا تو امانا بلّہ منگی مار رہے پالا وش یو اللہ جترا مشکر اشا دا تھا رے وما پا کتابان چرا لے گئے منگتا چ قرآن دے دعا وما پا کتابان چرا لے گئے ابراہیم علیہ السلام تھا دری اسماعیل علیہ السلام تھا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام تھا اولاد یعقوب علیہ السلام تھا اپا کتابان چور کر شو موسیٰ علیہ السلام تھا عیسیٰ علیہ السلام تھا اپا کتابان چور کر شو پیغمبران تھا رب دینا لان فرق بین احد منو فرق نکو من پمین دیا اتان کے لئے پیغمبران نا منگو خواد دیا اللہ تغاڑا کی خودن کی فرق بس کرے یو تعظیم دیا اتباع دا نا دا پیغمبران کی فرق منگ نکو طول یو شر منو دا پس کی پا تعظیم کی ایو اتباع دا پا اتباع منگ سر نبی ارسام کون دا غا پا سنت بدو دا نور پا سنت نا اگر دا نور سنت پیغمبران قرآن نبی ارسام تر موافق بیا ٹھیک دا او چې کوم خلک میلاد مناوي دین ته پوسته تا دا میلاد مناوي تعظیمن کې اعتبار بس دا ته پوسته کوي مولانا کوي تعظیمن نو بیا تعظیمن خو بیا ټول بیا فرق نه ټول مناوي نو دا موږ ته پاتې دې ده ته پاتې نبی اسلام پیدایش ته نبی اسلام پیدایش کو دا میاشت اختلاف ده څوک وای په ربیع الاول کې پیدا څوک په سفر کې پیدا څوک په ربیع ثانی کې میاشو کے تھے اختلاف دے بیا پا تاریخ کی سو کوئی پا دویم تاریخ سو کوئی پا نم تاریخ کوئی پش پڑھ دول سم خوڑ سو کوئی نا البر نبی اسان دے وفات تاریخ معلوم اسی اگر دول سم ربی اول دے پا کم کال جی نبی اسان پیدا شو دا آگا کال دقاو گو تاریخ پا آگا کال معنی دا پیر آن نبی اسان پا دے ما طول متفق دی چیز پیر پر نبی اسان پیدا شو دے نو پا کم کال جی نبی اسلام پیدا شو دے کانا نو پا اکا کال بانی در ربیع الاول رنبے پیر چیو پا دویم تاریخو دویم پیر چیو پا نو تاریخو نو درم پا سولا و نو بارخ پا کبیاب ران گئے نو شکیلا خا اوپا دا نبی اسلام چیو نو اگا یقینی دے تو ٹھول اتفاق دے پا دے بانے چیو پا بار ربیع الاول بانو پا چیو منگ چا لکان سکول کی وارو ہوا نو موږ به چوټی را کوله د با در د با د بار وفات اوس هغه نه بدتیانو او خیلا عید د خوشحالی جوړ غند د پیغمبر سره د مر خوشحالی یو د عید وفات نبی اسلام یو د عید میلاد نبی اسلام عید میلاد چا مناو کړم به ابو لهب چې کله نبی اسلام پیدا شو دغه وینده سو بیا اگر اغلی او توي وینه کا مالک مبارک سره راوښه او دا سره چې پلار مخ کنه مړو اغه وته د تما ته دا کړی د نبی اسلام خوشحالي غلون به مناو کړی اوس کتر نبی اسلام خوشحالي مناوین دا ته چا سنت باندې دي دا ول یو د عید وفات د نبی اسلام په وفات باندې خوشحالي دا بیا چې نبی اسلام وفات شو په بل کال باندې مالک نو را یو بې ایمان انسانو اغه د نبی اغه د دغرض باندې چاولې مولا یا سب خوشحالي وکړه خالد بن ولید رضی الله عنه پته ولې غچ لاړو د خوچوګي جرنیلو دې تل ته پوتره هغه ګوستاګو نه ستړي تیو شيګان چې پینځل دې ترادون کوم په دغه باندې کوي ابو بکر صدیق باندې توف اشیره دا کتاب واخلې خره د شاهد عزیز رحمت الله علیه کتاب دې د شاه الله مشری دې ته پای کې دا پینځل یا شپړ در نه دی په ابو بکر صدیق باندې دایره کړو دای کړو دای کړو دای نو کړی دوی مې تر اوسه پای کې دا دې دوی نه بره چې د مالک نو ورا قصاص نو دغه نه خالد بن ولید بای خالد بن ولید خو جرنی نو او بل هغه یو ګوستا خو جل دی بل د غرونو دعوا کړی وه هغې ته بل د بیمانی کړی ده د بیمار هغه مړ کړه هغه نو اوس دغه ورځ چې څوک مناوی دا ورځ د عید وفات بیا مناو شي دا شپږ سوه کاله وه چې سو چار هجري یا سیمو چې دغه وخت کې یو په اربل کې د عراق یو علاقه ده هغې بادشاه نو هغه مصرب بچا او دغه نوم ابو مظفر الکوکری دی هغه مناو کړی دی ولی دغه نه خلق خپشو نو چا وته هغه وخت غیر مقلدینو ابو الخطاب هغه ته چلو خو چې ګور په یو طریقه به خلق ته رضا کیږي چې ته د نبی تام عید میلاد مناو کا نو چې هغه مناو کا نو سه تین لاک نه سیوا روپای په لګولې نو چې تر څو ژوند هغه مناو بیا ختم شو نو بیا تقریبا د نن نه یو نیم سل کال صفاو کم دو سو کال مخکې په لکھنؤ کې شیگان مناو کوي عید میلاد نو بیا داسې خور شو نو تقریبا دا اتیا کال به کی او یا چې دا دې ملک راغی دا غدانه نو اوس په پنجاب کې وو نو دلته دا اوس یو څو کالو شو ډېر څلوېښت کاله یله عید میلاد دلته هم راورسېده دا طریقه که عید میلاد جایز وو نبی اسلام مناو کړی چرته که چردا جایز وو نو صحابه یو صحابي مناو کړی ایک سو دس هجري پورې صحابه ژوندي وو نو په دې کې دوښه یو امام مناو کړی چرته ه د نبی اسلام دغه د قرآن زده کړه دا عید میلاد دی دغه د پیدایش خوشحالي ده دغه په سنتو عملو کړه خو نشته عید میلاد په دې به جنت په دې به ته جهنم ته دی دا غلط دی او دا یو رسم دی او غلط شی دی په دې ملک جایز کو او که په نو که چېرته ایمان یې منوې نو ټولو به مناوې او که اعتبار یې منو بیا ثابت شي نبی اسلام په دې تریاشت اشتال کې یو ځل مناو کړی دی یا صحابه چا مناو کړی وخه یا امامانو کې یو امام مناو کړی دا خبرې پوه شه دا زده کوي او دا خلک ته ووایه چې خلک پوه شي مولا خدا نه مولا بګړو ډوډۍ خوري ډوډۍ خوري بس اخونه خو دې پای کړه خري کړه سپي هغه ته خېل ته څو وردی ازګه نه څه خو په کاغه وګړي پیسې په کې والی مولا ته دا زما ډېر دغه دار چې مولا ته ته پیغمبر وارث دا خرافات کې تي ولا رد نه کې خلک په ګمراو کې لګاره او څوک چې دا کوي دغه نبی اسلام ته د سپانه محروم شي دا عوام ټول ته بربر مولا یې ولې بیان نه کې ولانو فرق بینا خادمینو بلتون نم که او فرق راولون پا مین دیو تا دید پیغمبرانو نا اما گو خواد یا اللہ لگارا کردن پا دیبان ایک کوری کر خفی را کئی پا خپل قرآنیز که زنگ دی کنا در زاید یا چا خپل پی را کئی ایک کوری کئی بیاوام جداولی پا این آمنو سترغی بار کئی تیبا در صحابه اکرام تا خپل ایمان در صحابه پا تلو تالا پا این آمنو بیسن در ایمان دا هغه چې ایمان رو تاسو په هغې ما د صحابه ایمان که دا میلاد نه راوړو دا څلوېښته یې وي فقرې ته یقین لار به ومومي مطلب دا دی مخکې وي قل بل اهتدا فی ملت ابراهیم علیه السلام حنیفا نو دلته وایي چې صحابه کرام هغې په هدایت باندې دی دی ابراهیم السلام په طریقه باندې وو دی صحابه کرام ایمان موږ لپاره کټوټی مقرر کړ خپل ایمان دای په ایمان او تعالی چې صحابه دور غلط کار نه کړی دی بیا دغه ایمان د لپاره کټوټی څنګه شو ول الله ته نو معلوم چې الله وایي دی خپل ایمان په هغه باندې او تعالی چې شیعاګان لګیا شي دی وانت والله ګور په اټ نمبر اټ کې ویلو پن امنو به مسلم امن په بخ کې ویلو ومن الناس واذا قيل لهم لا امنوا كما امن الناس قالوا انهم كما امن الصحابه ايمان الصحابه الكرام ايمان الله تعالى برابر چې دا صحابه غو ایمان دیونه بس ټیکه دلته وای پن امنو پس ایمان راو دي خلق په شان دا چې ایمان راو په ایمان تاسو په صحابه یقین ده هدایت حاصل کو اقوا او د صحابه ترکه پر خدا نه پاینده ما یقینا هم دې چې په شيکا په خلاف دا ډېر مخالف دي بیا فتکوی فی قوم الله نظر چې کافی به چې ستار نه دي ته ان فتک فی لک منهم الله یعنی کافی به ستار نه دي ته الله ته پیر شروع کا تو که ستار مرګ باندې بس کنه لا به تبا کې تا بچ کړي او وس امر علیم دا الله ورته کې پوځاته سبغۃ الله سبغ مقوله فعل ما دوی سبغو سبحان الله برنگ شی پرنگ د الله کې رنگ شی په دین د الله کې د دین نه تعبیر کړ په سبغا سره پرنگ سره یعنی چې اوسړي جامع کوم اچولي د مسلمانو لر نه پیژندې چې د مسلمان دی چې د انګریز جامع اچولي نو پته لګي چې انګریز دی مونږ یو ځلې په کویت کې ټریلر ته ته غشوم نو هلته کې د ادب کولر لګېلې په ټریلر مې ودرو کوښښم نو چې لاړم نغدا کی یو مصریو نو سلام نو یا ولد ما ولی سلام نو ما خیال نو دګر دی پرخی دا سلام نه کې ما خیال نو کوم کولو هغه غپ لګو یار ته کولو نو کوم کولو یو غپیان دی مصرام نو ما تر غپ لګو شروع کوم ته کار نه ما ته پته نه لګی ته سي وته نه کوم مسلمان ما نه تا مسلمان سي دی ما مسلمان جامع مسلمان قرآن خود سب سبغت اللہ رنگ شیخ دین دا اللہ کے ومن احسن من الله سبغتن اتوغ لري خيسته د الله نه پرنګ کې نه پدې کې تا ته د انګريز د رنګ خلق کاری دغه په پتون دی چوله او دغه په شان د کمیس دی چوله چې ارث په قبر باندې په زار باندې پټي او په خار باندې خار دی ارث او نه له وا بده موږ خار دی الله عبادت کوم باندې کوم پدې باندې ولي کوي قل تهاجون في الله و جگر کوئی ماتر پہ والد اللہ کے احال اج اللہ تم گرام دے اس تا رب دے منگل دے بلدا دنگ دا مال تا اللہ سزا دا سزا مال و نہ لو مسلمون امنگ خاد دے اللہ لا خالص کم کے دخ پل دین گرا دری قسم عبادت تھی یودی قولی یودی فعلی یودی قلبی مخی نہ لو مسلمون زمن اللہ لیت یزم قولی عبادت اخات اللہ لدی او نحن لو عابدون دنگ بدنی عبادت خاص عبادت خاص اللہ لی ابلی قلبی و نحن لو مخلصون امانگو خاص اللہ لی خالص کرن اقبل دین قلبی عبادت دنگ اللہ لی دری وڑا کسما عبادت دنگ اللہ لکم ام تقولون آیوات بیاد اجرم آیوات آج ابراہیم اسلام اسماعیل اسلام اسخاق اسلام او یعقوب علیہ السلام اولاد یعقوب علیہ السلام کانو دنگود یہودیان یہودی نصرانیان خبر پھلی تھی کہ منگ ادا کا پہا کا ویچی ابراہیم علیہ السلام یہودی ہوا او نصرانی اگر نصرانی ہوں نقل نشہ ہوا ہے انتم اعلم اللہ آتا تو خبر یا اللہ دا خبر گورا پسورتی آل عمران کے گوری پسورتی سورت عمران گرتا تھا آیت نمبر 64-65 سدر مسیح پارا آیت نمبر 65 یا له کتاب او کتاب او لمتها جون فی ابراهیم ولی جګړو په بار د ابراهیم اسلام کې چې يهودي یا نصراني او ما د تورات او انجیل نور علی ګل شوی تورات او انجیل مگر پات داغه نه يهودیت خو د تورات نه بار راغله او دا نظر دو در کاله و تورات راغله ای عیسائیت چې نصراني دا خو د انجیل نه بار نه راغله ده نو دا خو دو در کاله تور راغله ده نو څنګه يهودي او نصراني وو افلا تعقلون وتفكرون تخرون ها انتم تا ها انتم خبر تاسو ها اولاد داخل حاجت جو جګړه کوئی پیما پا سکے کیسته تاسو پای کې دلیل چې ابراهیم السلام خروست پیدا ده فلم تو حاجون ولی جګړه کوئی پا سکے چې نشته تاسو پای باندې دلیل په شیر خو ته دلیل نشته کوم جګړه کوئی کم بختان چې مړي ورو سلیشته والله علم انتم لا تعلمون الله پویږي او تاسو نه پیګی مکان ابراہیم یہودی ان سپاو تھا نو ابراہیم اسلام پہ یہودی مسلک باندھے نو پن ترانیت باندھے لیکن وہ خانی پانا رت کم کر شیر کا بیان کم کر تو مسلم کاڑا کس دن کا اللہ تھا اور نو دے رہا مشر کا نا ان اولانا تھے قریب خلق ابراہیم اسلام تھا کسان جو دا تابے دار پجوان اور حاضر نبی دا پیغمبر دے خری ولدین آمنو اور دی امت دا امت دا ابراہیم اسلام نیز دے دے خام والله ولی المؤمن الله دوست د مؤمنان در دل تا گوری و من ازن دل تا آیواتا چه ابراهیم سلام اسماعیل سلام اسحاق سلام یعقوب سلام اولاد او یو یهودیان یا نصرانیان نو دا تا ډیر مخ کې تر یهودیت نصرانیت نه و آتا تو خپو یا الله پوه دی و من ازن سوگ د غر ظالم دا چانه چه پټه کړه گواهی چې د سو د الله نه د الله گوی سه توحید تا توحید نه بیانوی غلی وما الله بغافل ان الله بخبردان تاسو کوي غټ ظالمی چاته توحید نبی ان رد شرک نه دا غټ غولا غټ ظالم دنه سوا توحید خلینا نو نخ دې توحید نه رد شرک غټ ظالم چې موس کور هوا نه موږ دې غټ ظالم پس هغه کې چپټ کړل بیا یاده وکړه او سال شرکیا تلک امتون قد خلت دا یو ټولګه د پیغمبرانو یقین تیر شو هغه تاسو نشی خلاصوله لها ما کسبت دی ٹولگی لا دی ڈالے تھا پیغمبران بلہ دار چکڑی دی اتا اللہ بلہ دار تا سوکڑل ولا تو سنو تا نو تا پوس نشی کرے دا تو جو ای کون کی تان وستا دا عمل تا پوس کی خانا خلاص شو دعا کہ چ اللہ ہم قرآن بانے پویا کی اللہ ہم دا عمل تو فکر کی اللہ دنگ نے ملک خخ علماء پیدا کی جو قرآن درس نہ کی اخخ بادشاہان دے راوی چھ قرآن تابیدار وی اللہ دن کورن دن بچو کہ خیر وا چھ پتہ قرآن اے خبر مو کوئی شور کون دا بیا ہمو تا شیو کر دن لا نا سی گلی کی نے بدر دو خبر کہ دعا کو مڑ دعا کہ شور مو کوئی ودی کہ دعا و غار کنا تے خپل دان دا پر مور پر لا کہ چھ بچی بچو لا خذ لا رونو کھن لا تو بیماران غلا و غار اچھا اللہ کدا یو چا بھی دل تو رو کشی چن پات رو کشی دا کی کنا د دروازه چرتا سد دا پرستا ها دلتا پدی دا پرستا نو دواو که چه اللہ پاک من دا قرآن نجودا کهی او دا خاص کرده مارا فروغواری چه دا روجه تیر چه بخط طریقه بانی تاسو لما چه بیماران پا کتاسو نشه منگم نشو او کم چه زمگو سادان اپاد شوی دی او دا باک دا غیل دا اجر و اجر کم چه جواندی دی اللہ دی پا قرآن نور مضبوط کی کم چه زنگ ملگری دی درسون که اللہ دی کلک کی اللہ پاک دا غی د دشمنان نه دی وساتی چې د الله کتاب خدمت وکړي تر ژوند ژوند پورې او الله دې موږ په دې قرآن باندې په توحید باندې موږ له الله مرغه او له الله دې موږ په غلطه عقیده باندې نه مړي. امین.